most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Már nincs rajtam füles, és nem hallom, hogy elindult a zene. Akkor azt lekövettük volna. Mi baj legyen, gyerek? Ő csak halkics lesz, nem, majd megy alaszunk. Szól még valami? Aha, szól. Várj, mindjárt fölszem a füles, és akkor mindjárt keverek. Valami latinos. Obsession. Most? Most jó, most nem szól. Igen. És ezt hallgass? Hoppá! Öcska, öcsi fiú, kuki muki puki nuni. Ja, Istenem, 6 óra után 10 perc. Na jó, várj, kezdjük el most, jó? Jó, oké. Okay. Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 10 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Jani Feri! Szevasztok! Jó reggelt mindenkinek. Szevasztok, drága hallgatók. Hát, hogy tényleg komolyan miért nem döglik meg, aki ezt az óraátállítást kitalálta. Figyelj, én rosszul aludtam, korán fenn voltam. Megzavarodott a kis bioritmusom. Sötétbe kell bejönni. Már világos volt, mikor jöttünk. Nem tudtam visszaaludni. Én nem tudom, engem ez megráz, ez az óraátállítás. Utoljára? Mi utoljára? Állítólag az utoljára van most, hogy... ezt végig tőle. Nem, hogy azt mondták, hogy nem akarunk többet állítani. Ki? Szembe megyünk mindenki. Mi? Magyarok. Hát de mi magyarok már mindent mondunk, aztán a politikusok majd máshogy döntenek. Nem akarunk holland cső. Én már aláírtam, aztán kiderült, az is valami szállás.hu-nak a nem tudom én. 1 millió az óra átállításért címűt. Rászadom, kitöltöttem, adószám, személy, ez kiderült, hogy valami ilyen fizetett reklám, ilyen adathalászatra, igen. Nem állítunk többet? Az van most, hogy az a terv, hogy ez az utolsó, majd nyilván megszavazzák oda meg a fiúk, vagy nem szavazzák, meg nem tudjuk, de hogy tök fölösleges. Végre elkezdték ugyanazt mondani, mint amit te, hogy mindenkit csak összezavar, a gyerekek nem tudják, hogy most lefeküdjünk, ne feküdjünk föl. Hát én nem tudom. Igen. Meg hát ugye Putyinéknál már ugye nincsen ez, hát akkor gondolom igazatunk. Így is nemzetközi jobbra tarts. Hát amit Putyin csinál, azt mi csináljuk, igen. Persze. Oroszok már nem állítanak? Nem. Sem ők, sem a fehér oroszok, a belaruszok, illetve az ukránok sem. Tehát terjed nyugat felé. Igen, szépen igen, lassan. Igen. Valószínű, hogyha viszont mi sem állítunk, akkor belecsúszunk abba az idősávba, és nem akarnak velük egy idősávba lenni. Tehát jobb azért nekünk az Unióval egy idősávba lenni. Szerintem ez a... Ne legyünk még jobban Balkán. Már időpontból is Balkán. Na mindegy, nem is akarok erről sokat beszélni, csak egyszerűen annyira, tényleg én nem tudom valahogy ezt az egy órát megszokni. Egyetlen egy előnyem volt, tegnap sokáig volt világos, az de jó. Azt se élem meg jónak, mert az a gyereket jó. 8-kor világosba kellett tennem. És fájó szívvel állunk az ablak előtt, hogy még mennyit bringázhatna, de hát hétvége van, tehát le kell tenni. Sötétbe legalább meg tudtam neki ideologizálni, nézd, már mindenki alszik. Már de most... sötét van benne, nem leúsztad a retőnyt, menj aludni, de apa, hát még ki az kinnapozik a szomszédnéni, meg nem tudom, érted, őt meg már le kell tenni. Nem tudok aludni, le kell tenni 8-kor. Igen, fenn voltam 2-től 4-ig, valamiért megbolondult a kis biológiai órám. Utána megpróbáltam visszaaludni, viszont 5:30-kor keltem, az viszont csak 5:30-nek felel meg. Nem mond. Jövök a 2-től 4-ig, az nem az óraállítás miatt van. Lehet, hogy a kis biológiai, a bioritmusom egyszerűen, ez megzavarodik. Meg kelljek. Olyan vagyok, hogy egy patek óra, érted, az be van állítva. Én viszont le tudtam feküdni 11-kor. A régi időszámítás szerint. Vagyis éjfélkor feküdtél. Én megmondom őszintén, hogy a sötétséget annyira nem bánom, tehát hogy persze jó volt már így világosba bejönni, majd 2 hét múlva megint világosba jövünk be, de ez, hogy 0 fok volt reggel, hát ez csipős voltam. Csipős volt, igen. Ki volt már készítve a bermudám, nyilván. A kicsi igen, alsódat kihajtogattad. Nem, hát egy gyakorlatilag át, egy másik szettet kellett oda készülnem, már úgy készültem, hogy napközben megint ez a irgalmatlan nyárias idő lesz, ami egyébként egész hétvégén volt, imádtam, tehát nagyon jó volt, mondjuk én egy lakást költöztettem 2 napon keresztül, tehát megtakarítottam, hogy sokat nem láttam, de legalább nem. Na, pontosan. Ugye? Kicsi éger alsódat kihajtogattad? Persze. A székre, a karfára. A téli holmik közül, a kis alpina bakancsorba. Beraktad a kis betétedet, beraktad a melegítőt, a fűtőtest alá, hogy meleg legyen reggel, mikor felveszed, sársapka, kesztyű bekötve a kabátodba. Elugubráltam a füles sapkámat. És a kis kabátocskádba, a kis lógó kesztyűcskédel belebújtál is. Kimentél szögdítselve a busz megállóba. És mondtad, hogy Robert, ki de Robert. Anya, a fűzős kesztyű, merre van anya? Na, szomorkodunk egy kicsit a magyar portugálon, portugál magyaron, akarunk róla beszélni. Akarjunk, persze. Szomorkodjunk, hát... a valóságon, a borítékolhatón. Ugye, hogy ez, hogy... nagyjából ez a realitás. Én láttam különböző Facebook oldalak, a gyerekek, mindenki nagyon készült. Magyar mez, nachos, kis chips, közös tévénézés, végignéztem egy-két oldalt, mondom, ismerősök, ki mit csinál, hát mindenki nagyon rád, aztán most utána a romániázás, cigányozás, hogy hívjákolás, homoszexuál, hogy ezt nem tudják megunni. Hát nem tudom, miért kell egyébként. Igen, tavaly például nem volt, ugye nyilván mindenki ugyanarra a meccsre készült, ami tavaly nyáron volt az EB-n, de ez most nem nagy. Végül kicserélődik a szurkolótábor, én azon gondolkozom. Hogy ennek mi értelme van, az égvilágon semmi. Tehát, hogy ez már ez... minek a magyar focinak, nem, vagy a szurkolói mentalitásnak? Nagyon jó kérdés, első felés. De nem, szerintem a magyar focinak igenis van értelme, tehát igenis lehetett látni már a fejlődést, igenis lehetett látni azt, hogy elindult a magyar válogatott egy irányba, és ez egy nagyon pozitív irány volt, és hogyha ha azt mondják az okosok, akik értenek hozzá velem, vagy velünk ellentétben, szerintem mondhatom azt, hogyha a támadó játékunk feljavul, akkor vagy lesznek igazából igazi klasszikus csatárjaink, nem csak ilyen kényszerszülte csatárok, akkor még jók is lehetünk, meg oda is érhetünk, de hát ezek a portugálok, ezek más szinten vannak. Aminek nincs sok értelme, az ez a homokosozás. Igen, tehát hogy ennek ott a mészkér... Mikor kicserélődnek a rajongók, vagy ez hogy válta? Vagy tök kultúrált tömeg drukkolt nem az EB-n? Felnőtt egy új generáció. Vagy felnőtt egy új generáció? Tavaly nem volt ilyen. Tehát EB volt, nem, örültünk, vonultunk a villamos mellett, énekeltünk, az ilyen soha nem érőjét, hogy nyertünk. Hát az... na de igen, ott nem volt vesztes meccsünk. Érted, akkor mindig jó szurkolónak lenni, és ez a furcsa, ez pont ezt mondja a Jani is, hogy és ezek a rajongók meg kimennek, és akkor Ronaldo homoszexuáló, meg utáljuk Romániát, meg nem tudom. Aztán rúg nekünk kettőt, köszönjük. Tudod, hogy ha már nincs kint kiélni, akkor rúgjunk bele a Ronaldóval, tudod, akit gondolom, ez nem rád meg, tehát sokat nem foglalkozik veled, de te rúgod gyorsan kettőt, igen. Nekem is a szívem csücske ő, tehát hogy így vannak bizonyos vonásaik alapján egyértelműen látszik, hogy ő még nem egy érett személyiség, tehát még nem nőtt fel. Én nagyon szeretem. Az a fajta, hogy is mondjam, csak oldhatatlan és korlátlan szerelem, amivel közeledik saját magához, azért az... Igen, ebben van némi közös. De legalább nincs, aki visszautasítsa. Amikor az öltözői fotókon neki a legfontosabb az, hogy akkor is be legyen feszítve a hasizma, amikor egyébként mindenki más ellazulva is, hogy hívják, érted? Én tőke bírom, de olyan, mint egy nagy gyerek egyébként. Megárátam azt pedig a másik két játékostársára, és természetesen nincsen rajta felső, és látszik rajta, hogy irgalmatlanul feszít. Tehát, hogy ezért lássuk. De mindenki tudja, hogy irgalmatlanul jó sportember, tehát, hogy nagyszerű atléta, neki ez is fontos. Az a baj ezzel a fajta kiabálós sztorival, hogy ez mindig egy országnak a lenyomata lesz, tudod? Tehát, hogy ezt most nézték azért néhányan ezt a meccset, amikor ilyenek szólnak a lelátóról, akkor soha nem jó annak az országnak, akinek a szurkolói nyomják. Igen, de a realitás egyébként nagyjából ez, szóval ez senki nem várt mást. 3-3 az egy nagy csoda volt, de tulajdonképpen ez a 3-0, ez nagyjából realitás. Tehát itt tartunk, és akkor ezzel nagyjából vége is, nem? Uh-huh. Tehát ha a Svájcot lerohanja Németország, ha Andorát bekebelezi, mint Olaszország, ha Portugáliát megtámolják a spanyolok, és nem tudom, ki van még a csapatunkban, tehát még milyen esélyeink vannak igazából, és ha mit tudom, nem tudom, kivel vagyunk még egy csapatban. Svájccal vagyunk, Ferőerrel, és a Ferőernek lezuhan a gépe, tehát nagyjából így állunk. Igen, de azt mondják, hogy egyébként Ferőer meg Svájc ellen ment el már ez a történet, tehát hogy nem ez tehát az ott elment, hogy benevessünk. Előtti. Ja. A VB-re, vagy kijutottunk, vagy eljutottunk, vagy nem tudom, tehát valós esélyünk nekünk nem volt. Már a csoportmeccseknél ezt lehetett látni, hogy ez a hajó, ez tulajdonképpen elment. Jó, hát itt tartunk igazából. És Hajdú B verse, hogy tetszett? Nem láttátok nem, én a meccselőt? Én nem néztem volt, még magát a meccset se igazából. Tehát nem. Mi volt? Majd itt mondod? Neten nézd meg. Hajdú B, hogy mondod? Hajdú B most már ugye általában az ilyen nagy meccsek előtt az ő költői vénáját. Koszorús költünk Hajdú B István. Hajdú B István, és akkor ott állt egy ilyen műkapuban, az szerintem ott a díszletezéssel még lehetett volna mit dolgozni, egy ilyen besötétített stúdióban, egy kapu, aztán bal felső sarka előtt állt Hajdú B, és akkor mondta az ő versét, azt hallgassátok meg, azt szerintem nem volt rossz. Ezeket ő írja? Ő. Igen, elég kreatív hozzá. Tehát ezeket itt kell. Igen, és csak az a baj, ugye, hogy ez még meccs előtt született, tehát tele reménnyel, tele hittel, tele szeretettel, és akkor mondta ott a neveket, hogy ki milyen lesz majd a meccsen, elsiratta a királyt, aki már nincsen, meg az a juhászt, aki... De volt, aki ebbe valójában hitt egyébként? Szerintem nem. Ugye, hogy úgy ültél le, meg úgy nézted, hogy na, valami nagy csoda, hát ma este újra nagy csoda lesz. Igen, de az a 2-3 ezer ember, aki meg kiment, az csak így menne. Hát mondjuk az elvetemültek, persze nyilván ők nem tudnak nem hinni, de aki itthon nézte, arra gondolok. Ugye, amiről mi is beszéltünk egyébként még talán pénteken a legutóbbi 3-3 az azért így reményt adott az embernek, hogy hát ha megint csoda történik, hát most nem történt. Hát nem nagyon. Na mindegy, ez tulajdonképpen elment. Hát nagy fos a magyar futball. Igazából, de nem is nagyon tudunk már csinálni. Én azt sem néztem, engem a Forma 1 egyáltalán nem érdekel. Ebbe belenéztem, és ez igazából most nem volt rossz, vagy nem tűnik rossznak, mert hogy mindenki azt gondolta, hogy a Mercedes hegemónia, aztán mondjuk a Hamilton mondogatta, hogy hát gyorsak a Ferrari, aztán tényleg gyorsak voltak. Igen. De jó. Igen, nem lehetett, nem volt Vettelnek ellenszere a hétvégén, és viszont a Bottas, ugye, aki jött a Rosberg a helyére, a Hamilton csapatásaként, egy harmadik helyen mutatkozott be, azért az nem gyenge. Tehát erős, nagyon erős a Mercedes, de nem annyira erős, hogy egész évben domináljon elviekben. Azt mondják most a szakértők, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle minden esetre. Mi az ott? Bottas. Na jó. Elvehetem Vettel? De jó. Szóval ide ott a Hamiltonnak valami elnézett taktikája volt, valami box taktikát szúrtak el, én azt olvastam, de... Azt mondta, hogy nem volt gondja sem a taktikával, sem a gumikkal. Később hívták ki az ennyi volt bennük ma, és nem is volt egyébként morcos, nem hibáztatott senkit, azt mondta, hogy hát ő megmondta, hogy gyorsak a Ferrari, oda kell rájuk figyelni. Az időmérőn első volt Hamilton, ugye? Igen. Hát nekem lesz valami izgi, hát nekem végre nem a 2000, nem tudom, 13 vagy 14 óta, nem tudom, az első futamot az mindig a Merci nyerte, hát most akkor végre történt valami a Forma 1-ben. Más színű autó ért be. Tehát ez már önmagában. A szezon előtt nem tudod, hogy ki lesz a szezon végén a világbajnok, ez a Forma 1-nél már egy nagy kincs, nem? Igen, már ne körülünk. Már annak körülünk, hogy egyáltalán van más, mint mondjuk a Merci. Vagy hogy felbukkant a Ferrari. Most ez új túlajállítólag, ez azért kicsit ott megkavarja majd a szálakat. Tehát jobb lesz, izgalmasabb lesz, erősebb képek, nagyobb hanggal. A Bernie bácsi csak a dollár jeleket látta őt, továbbiak nem érdekel. Bernie bácsinak egy nagy áthúzott feje, van, képe van a falon, hogy nem teheti be a lábát sehova, mert Bernie mindent elrontott az elmúlt 10 évben, amit el lehetett. Illetve hát leszabályozta ezt az egészet, meg igen, lefolytotta. De valódi autóverseny már nem volt, hát ha majd most lesz. Én remélem, hogy egy ilyen Vettel-Merci csatát láthatom, mert akkor az ember még belenéz, ha van valódi párbaj. De most a két, tehát mutass még egy olyan sportot, ahol már a szezon elején tudod, hogy ki lesz a szezon végén a világbajnok. Hát nincs nagyon ilyen, nem? Minden sport arról szól, hogy BL, foci, tenisz, bármi, hogy győzön a jobbik. De itt évek óta tudod, hogy a Merci. Ferrari rajongó vagy szűkölsz, Merci rajongó vagy örülsz, aztán kész. Úgyhogy reméljük, hogy ez jó lesz. Az első volt, hogy valaki megsimogatta Hamilton a autóját, és akkor abból nem, én azt csak egy ilyen félhírt olvastam. Azt nekem nincs meg. Hogy a rajt előtt valaki jött, hozzányúlt, és akkor volt valami cirkusz, hogy miért fogod meg a kerekemet típusú. Mi mit ráragaszt valamit, egy ilyen öntapadós fóliát? Nem tudom, biztos, azt nem tudom, meg az nem valami érfélt. Lehet, hogy itt tudom én értem, Baumgartner régi szerelője, vagy ilyesmi, gondolták, hogy ez rossz hom. Igen, ez nagyon rossz hom. Zsolti ott órálkodott. Zsolti arra felé órálkodott, igen. Az U17-es válogatott kijutott az EB-re. Na, hát ez jó, gratulálom. Ez nagyon jó. Az, hogy egy lényegbe jött a tippmixen, portugálai hazai az első fél időben. Manci küldte nekünk. Milyen esélyünk van, Balázs? Matematika. Igen, matematika esélyünk az még van. Hát 30 éve ez az esélyünk, úgyhogy miért nem most lenne matematika esélyünk. Olyan taknyos vagyok, hogy mi a fene, de ide érzem a micsoda? A szagotok, gyertek és leverlek benneteket, mint a vaka poharat. Ó, Adrián, mennyire felfickósodtál itt a hétvégén, igen. Balit, mindig érzékeny, hogy az elhussanó milliárdokra, az óra itt átállítása milliárdokat spórolunk, ezek a milliárdok nem számítanak. Csak akkor érzékeny az elhussanó milliárdokra, hogyha az ő milliárdja lett volna. Igen, azt én kerestem volna. Igen. Egyébként már bebizonyították, hogy nem spórolunk annyit, szóval ezt már több helyen kiszámolták tanulmányban, hogy ez egy régi tanulmány, és már bőven máshol ezt elhasználjuk, meg máshogy, tehát nincs valódi spórolás. De hát aztán kérdés, hogy melyik lobby iratja azt a tanulmány, nem? Hát most úgy írják, ahogy nekünk, ahogy a megrendelő kéri. Tényleg elindult a foci csapatunk egy irányba, Jani, főleg ettől a portugál pofontól kaptuk SMS-be. Az biztos. Mendinél megint áll a sor. Úgy látszik, beindult a szezon. Meg kell várni. Hajdu B-től egy elkapott mondat. Be se helyzet, be se lő, be se lő. Aha. Beselő. Atya, úristen. A Hajdu B formában volt. Igen. Az időmérő után Feri Vettel simiszte meg a Mergát. Na. Meg a Red Bullt is egyébként. Én utálom a focit, de azért kicsit szurkoltam, ezt András küldte nekünk Viberen. Köszönjük szépen. Mi is szurkoltunk előtte is, azért nyilván nem úgy mész neki egy ilyen mesnek, főleg ha leülsz, hogy na biztos kikapunk, vagy legalábbis én azt gondolom, ha már követed nem, akkor egy kicsit azért összekapod magad, hogy hajrá magyarok, de azért láttuk, hogy ez a valóság, nem a tavalyi. Hát igen, hát sajnos. Sajnos ez van. Gyorsan azt mondja, sok diva szurkoló írja nekünk egy hallgató. Na, az nem tudom, kinek szól, nekem biztos nem. Én nem, lefosom a magyar focit. Tényleg. Gondoltam a fiúkra, amikor elindultam, de ennyit tudtam rászállni egyébként. Jó, más valami volt még hétvégén? Nem volt nagyon semmi, nem? Nagy sport esemény, nem nagyon semmi. Jó idő volt tökre, amit mondtak, nem jött be. Ugye azt mondták, hogy vasárnap már nagyon hideg, meg nagyon szakadó eső, az most megint elmaradt. Az hol maradt? Nem tudom, hiányzott. Elintézzük. De minden programomat úgy szerveztem, hogy szombatra. Milyen lett a kerti party? Jó. Jó volt? Meg, na. Berobbantottuk a grillt. Bedurrant Jánosnak küldtem fotókat a grill partiról. Szórakoztatott egyébként. Küldözgettem a műanyag étkészletről a képeket. Küldtem neki be a Johnsonos gépeket, hogy mit szólna a terített asztalhoz. Aztán 4 zsák szemetet szedtem össze a kerti party után. Tudod, ilyen, nálunk nem mosogatunk. Milyen egyszer ilyen műanyag összehívja. A gyepet is kicserélik, érted? Négy zsák szeméttel így állok, tudod, hogy ez mit szólna Bea Johnson, terített aztán fölülről, Bea Johnson az arcát kaparná, küldözgettem neki a képeket. De mondta, hogy visszaérted, hogy még erre az kerti partíra még 100 év múlva is emlékezni fog mindenki, akkor bomlik le az étkészlet. Vagy se. Persze, adják ott a cigöltöt, pakoláztam meg, takarítgat, és mindig jöttek, tudod, a képek. Ez rögtön, jó volt, mert szórakoztatod. Úgyhogy... Bea Johnson mit szólna egy ilyen kerti partíhoz? Valószínűleg befarcol. Nem, mondaná, hogy ő megmutatta az irányt, tehát látom rajtatok mi. Vagy ellenkező irányba indultatok a srácok, hogy ha egy 180 fokos fordulatot esetleg vennétek, akkor az a jó szerszó. Most érted, tehát ha van tányér, akkor azt elhasználok egy csomó vizet, mosogatószert. Aha, jó. Érted, hát a mosógép megy 2 órán keresztül. Így viszont műanyag. Ezért volt evőeszköz, műanyag tányér. Ezért tök voltak jók a klasszikus nyársalások, mert ott érted, szeletkenyér tányérnak, egy szalonna meg volt egy fadarab, amit a végén eltüzelhettél, nem? Jó, de nem kirántom meg szalonnával a tömeget, érted? Nem adhatok nekik szalonnát. Mindenki meg süti magának kenyér. Hát azért a caciki, a grillhús, meg a kis rizs, meg nem tudom, azért ez kicsit jobban szomra. Nosza, egyéb szalonnát, ott van egy kis kenyérre, mártogassál ezt a szalonnát. Hát most vettetek egy kiváló mosogatógépet, hát. De az nem azért van. A mosogatógépet nem azért van. Tudod, leszeded a műanyagot, földobod a desszertet, és utána neki ennyi. Villáncserél, és kész meg vagy. És már 4 zsák szemét. Jó, hát 4 zsák szemét. Jó, hát most legalább vegyél újra hasznosított papírtányért. Van olyan. És az is kidobható. De az legalább rende. Tehát, hogy abból érted, az papír. Na most ez nem az én ökológiai lábnyomom miatt van bajban ez a világ, gyerekek. Mert mi Janival nullák vagyunk, én mindig ezt mondom. Ő a mínusz. Ő megy el mínuszba. Amit ő megspórol a fürdésen, én kifürdöm. Amit ő megspórol az elmosható tányéron, azt én elhasználom. Tehát ketten nullába vagyunk. Én mindig rád fogom. Gyerekek, én ismerek valakit, aki mínuszban van, én hozom a mérleget nullára. Ennyi. Ha többit megintézitek, a saját lelkismeretekkel, jó? Mindenki úgy, hogy akar, én nullában vagyok, mert nekem ott a Jani, aki megy nagyon mínuszban. És akkor így a mi ökológiai lábnyomunk az ez egyelő a nullával egyébként. Ma például, már most már hozom magam a kis dobozanyagot, mert ma például lesz egy zsűrizésünk. Na. Ugye indul megint természetesen az ország cukormentes tortája. Jézusom, nem unod meg? Igen. Hányi zsűriztek, basszus, augusztus 20-ig végigzabáltuk az összes cukrászát. Nem, mert csak az első fordul, ebből még lesz majd több is, úgyhogy de oda is már viszem a kis dobozomat, hogy ne kelljen majd csomagoltatni. Mert... Ja, ugye azért csak persze, mert ezt is el lehet most a maradékot. De mindig azon egyébként, és ennek örülök, hogy mindig ugye egész tortákat hoznak, és akkor abba szeletelnek. És hát jó esetben azért megmaradt belőlük egy ilyen 10-15 darab szelet mindegyikből, úgyhogy lehet válogatni a végén, de természetesen nem csomagoltatok majd, vissza a kis dobozokat. Előkóstolsz a család. Legális egy ilyen cukrászda végigzabálás az ország ugye, tortája. Márciusban elkezdik, hogy augusztusra meglegyen az ország tortája. Szerinted ki lesz egy őszak. Mindenkinek szurkolok. Így zabálják az összes cukrászat, mindenhol csomagoltat 600 süteményt magának, érted? Havi egy ingyen süti, megvan, tök jó. Ezek cukormentesek. Augusztusig végig eszitek az egész országot, konkrétan, aztán rábögtök valamelyikre. Hát ez így jó. Szóval kihullik valaki a zsűrűből, már annyira nem bőkére szem. Tök jó, nem? Antóniával? Uh-huh. mosolyogjon sokat, mond meg neki. Hát figyelj, ők azért többet mosolyognak a szellővel, mint bárki más. Mint, hát igen, mint a másik oldalon. Hát a másik iradóban ülnél, ott te sem mosolyognál. Nem ott te sem mosolyognál, nem sokok okod lenne a másik iradóban mosolyogni. Miközben olyan híreket kéne beolvasnod. Gábor, ez nem a helyére kötött elektródákkal nyilván. Igen, elektromos sokkoló van a Gábor tökény. Nem, ezt nem olvasom. De beolvasom. Nem a híradóban mondom, úgy külön úgy életben, mert Antoni olyan kemény csajnak tűnik. Múltkor voltam vele egy fotózáson, és nem. Szóval tik-tik. Ilyen, igen? Igen. Mondottam, megcsikizem kicsit, de lehet, hogy félreértette volna. Nagyon szellemes egyébként, nagyon szeretem, nagyon jó arc. Tehát egyrészt veszi a lapot marhára. Igen, hát van benne egy pici kis távolságtartás, de hát nem mindig sokat mosolyog, de hát nem mindenkivel van ez így, mert biztos te is érezted, hogy van egy kis távolságtartás, ez inkább neked szól szerintem, mert velem egyébként. De lehet kedves? Nagyon, nagyon. Felkap meg simogatja, azt mondja, gyere. Van, gyere, Őrök a másokára ére venne bármi. Nem hiszem, hogy nagyon-nagyon tapsolla a kedves ura. Ura is megy zsűrizni? Ben van az egész család? Nem szokott lenni, igen. Mi ez az iskolában? Mi ez a protekció? Hozzá viszi. Értem. Ja, úgy, ja, azt hiszem, hogy benn van a zsűribe ő is. Persze. Te is bennűz, az egész család bennem a zsűribe. Nem. Házi zsűrizés Monika, megy. Gyerünk! Nem, hozza vissza, miközben mi ugye kimegyünk a játszótére. Érted, ne kintáztad fel. Mi mindig kiabálsz, hogy még egy kicsi mérlek kinta, még egy kicsi mérlek kinta. Csúszta, Janika, most csúszta, Janika. Igen, még a fal a cukormentes. És már tudjuk, hogy hol lesztek, vagy be lesz? Persze, Lőrincen leszünk egyébként abban a nagy híres. Na még ez. Ezt a izét. Haver, barát, cuki, Lőrinc, gyertek, kezdjük nálam. Semmi közön nincsen. Kezdjük nálam Lőrincen, aztán menjünk Antoniához káposztásra, vagy nem tudom, hol laki. Káposztásra. Aztán menjünk a harmadik zsűritakhoz, nem tudom, hol laki. Újlipótvárosba, érted? Hát így könnyű. Istenem, hát micsoda. Hát a múltkor meg kim voltunk Érdem. Hát ez az. És ilyenkor csak a lőrinciek indulnak? Nem, indulott mindenki. Úgyhogy én nem mindegy. Jó lesz az. Dabálsz, az a lényeg. Hát most persze, hát viccel. És ráadásul tényleg ez olyan, hogy úgy bűnözhetsz, hogy valójában meg nem bűnözöl, mert cukrot nem nagyon viszel be. Ezek azért sokkal egészségesebbek, hogyha azt veszük, mint a hagyományos cukrászipari költemények. Hát tök mag lesz a befutó, vagy valamilyen őrület? Most figyelj, végignézegettem a tortákat, és úgy látom, hogy a mák az dübörögni fog idén. Értem, remélem is amúgy, remélem is, mert az nagyon fincsű. A tavalyi tök magos torta. De nem volt jó, igen. Na jó, elmegyünk hírezni, jelentkezzetek játékra, jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3-7 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, egy újabb hetet kezdünk, és most már megjött az a reggeli fény, amihez hozzá voltunk szokva, óra átállítás előtt világosodik. Gyönyörű, gyönyörű kint a napsütés, egyébként már csillognak a háztetők, tök jó. Arra nem, arra igen. Lőjétek be. Igen, tényleg csillognak. Hát ahol a felkelő nap megmutatkozik, igen. Azt mondja, hogy már nagyon régóta szeretik egyet játszani. Léci, szeretném elkezdeni a hetet, és jól elpopsizni Jánost. Könyörgöm, és ülnek, adjatok egy kávét, borzasztóan néz ki. De ő mindig. Hát hogy ment a streamünk reggel? Nem szokott menni. Beadtad rá, könyökölti Liti gombra? Nem te voltál? Egyedül volt ebben, reggel nem csináltál semmi csúnyát, ugye? De, hogy csinált volna. Azért egyébként, mert Zsül egyébként nagyon szép szokott lenni, és friss szokott lenni, és hamvas, és feszes a bőre, csak ugye, hogy félfülel kihallgattam, hogy a kedves jövendőbelie leánybúcson volt ugye a hétnek, és valószínűleg aggódott otthon, hogy nehogy valami nem, baj. Nem mert elaludni, mert neki kellett értem. Ja, viccel, már papucsozás van. Túl van az első lánybúcsúja. Lánybúcsú volt? Na majd erről akkor kérdezzünk egy-két dolgot. Azért szerintem azért az ígyszerek mellett ne menjünk el. Ezt nem hagyjuk ki. Igen. Azt mondja, hogy Bali, mit csinálsz a gyereke nyáron reggel 3-kor, vagy télen a sötét reggeli 8-kor? Ezt nem értem, ezt a kérdést. Ez a Ben Johnson, azt hittem csak a futáshozért, Laci küldte nekünk, igen, ő Bea Johnson, Ben Johnsonnak a kisebbik lánytestvére, Bea Johnson. A nagyobbik kokszol és dopingol, a kisebbik védi a földet, ő Bea Johnson. Igen, Beának nem a kokszol, hanem a műanyag zacskótól pirosodik a szeme. Igen. Azt mondja, Jani, kipróbáltam az ökohölgy vásárlási javaslatát, üvegtartók szatyorba, alapból súlya van, televásárol, a prostituált nehézé vált a tatyom. Marad a pihe könnyű műanyag, puszi Marcsi. Marcsi csak vicce. Csak ül, remélem. Csak bolondozik. De nekem nem zacskó, érted? Aha, zacsi, ja. Már ez is egyel bejjebb. Egyébként igen. Tehát, hogyha ha mondjuk műanyag dobozokat viszel, és rendszeresen ugyanazokat a műanyag dobozokat, és aztán szépen otthon elmosod, akkor azzal sincsen semmi gond. Csak ne nejlon szatyor legyen. Menjél is tovább. Hús! Menjél! Hát, mert gyerek, egyre jobban érzem, nem vagyok egy beácsonzott. Nullán vagyunk, ketten ez a lényeg. Ketten nullára hozzuk, erre gondolj. Átlagban jók vagyunk. Na játszunk, itt van már is a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt, hello, hogy hívna? Máté. Máté, honnan hívtál minket? Sátorraljaújhelyből. Hey. Na, és milyen volt a hétvégét, mit csinálsz most? Most fogok végezni, én dolgoztam 24 órás munkavégzésben, nagy határom, úgyhogy már várom a kollégámat, hogy leváltsam. Ti most kezdtetek, én most fogok végezni. Mit csinálsz? Útdíjakkal foglalkozunk, a kamionokra szabunk ki útdíjakat. A kamionforgalom nem pihen, főleg vasárnap, amikor beindul a stopp után a forgalom, és mindig itt kell lenni. Közlekedési hatóság, vagy mi, mik vagytok? Nem, ez egy utazási irodának a ügynöksége. Utazási irodai ügynökség, aki bünteti a kamionosokat? Mi nem büntetünk. Az úti meg, hogyha nem jelentkezik hozzánk matricáért. Ja, értem, ti vagytok azok, akik a matricát értékesítek, vagy áruljátok. És hogyha itt elmulasztja megvenni, akkor jön a 100 000-es bünti. Értem. Na jól van. Oké, kivel játszanál? Veled, Balázsa. Egényet, hat kávézó. Hát még a kávémat sem tudom meginni. Hát finom kávét kaptam valakitől, nem tudom ki főzte nekem, de egész jó lett. És te főzted, Laci? Ja, megvető pillantásokat kaptam a Lacitól, hogy nem tudtam, hogy ez az ő kávéja. Jó, Máté, persze játszunk, nem baj, leteszem a kávémat. Hát nem gond. Kicsit sérpettem. Kicsit érzékenyen. Figyelj ide, milyen vagy a játékban, jól játszol? Hát megpróbálom most először, próbáltam már régebben is, csak azt nem, most kaptam lehetőséget. Hát összeszedem magamat egy kicsit. Jól van, szedd össze magad. Mondd el, hogy üzemele már a kanapitok, mert ott van egy 100 méter hosszú kanapi. Régóta ki akarok próbálni, azért az nem gyenge. Gyertek el. Most már kettő pálya van, tehát gyakorlatilag tudtok is versenyezni, hogy ki ér le hamarabb az egyik hegyről a másikra. Tehát aki nehezebb, gondolom, nem? Ha ugyanolyan a pálya, akkor tulajdonképpen aki nehezebb, az hamarabb nem van, nem? Az gyorsabban megy. Nincs benne logika, mert én Ausztriában is próbáltam, ott pedig négy megy egymás mellett, és gyakorlatilag szerintem megvan ez fékezve, mert hiába négyen egyszerre indultunk, egyszerre indítottak minket el, a fék egyszerre oldott ki. Valaki hamarabb ért, valaki később ért célba, tehát nem tudom, valamilyen fék automatikus itt is van. Tehát. Aha. Na jó van, hát erről biztos nem fogok kérdezni. De minden másról. Kinőttő már ezekből a gyermekben dolgokból. Igen, ezek a butasságok, mint itt kanopizni, egy csüngő pályán. Na figyelj ide, mehetünk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Én úgy gondolom, hogy ez a kanopit meg kellene próbálnod, mert nem gyerek dolog, 160 méteren. Nem egy gyerek dolog. Ott van! Nem volt hosszú. Meg se kellett szólalnom, olyan, mint Cristiano Ronaldo, csak ott vagyok a pályán, és már összezavarom az ellenfelet, úgyhogy nem csinálok semmit, csak úgy látnak, és már megremeg az ellenfél kicsit. A hallgatásával gyilkol, érted? Még labdához se jutottam, még nem is jutottam szó, de már az ellenfél beleremeg. És szinte hallom a kórust a háttérben. Homosexual! Ennyi, tehát ennyi volt, Mátékem, saját magadat keverted bajba. Előtte többet beszéltünk, mint közben. Igen, igen. Ja, igen. Megbeszéltettelek az elején egy kicsit, hogy megcsúsztattalak, és aztán belementünk a játékba, és ez is egy taktikám, elmondom, hogy előtt egy kicsit beszéltettem a játékosat, megered a nyelve, vagy hirtelen elkezdjük a játékot, és tovább folytatja. És nem rossz. Nagyon sok olyan apróság van, amit még nem is tudtok, hogy lehet a játékosra kimondatni. Viszont igazán tudod, hogy igazi lokálpatriótaként egy helyi látványosságot reklámoztál. Hát ez gondolom nagyon igaztalja. Tehát ez nagyon igaztalja. Most, hogy szeretett volna ajándékcsomót, meg minden, és beszéltett a kanopi pályáról, hát ez gondolom nagyon igaztalja. Rohadt kanopi, ráadásul emiatt bukta el, igen. De figyelj, Máté, van valami, megmutatom neked, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye 4 darab belépőjegy a Futó Expóra, a futás kiállítás és vásárra április 1-e és 2-a között a Millenáris Parkba. Futó Expo. Millenáris. Fut? Mondd, hogy nem, és akkor tök jó vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy fusson, aki fél, tehát én nem szoktam. Fusson, aki fél, végül is, hogy itt kergetnek. Ennél rossz a sportot, tehát értem. Na hát ebbe azért némi túlzás volt. Ne, nyitott, abszolút igazad van. Eleve rossz sport nincs. Eleve igazad van. Te tök igazad van, a hülyeség, futnak a vicsorogva, érted, szenvednek, Máté, én tökre veled vagyok. A levegőt, amire hazaért. Tök igazad van, fuldokli. Le is izzadsz, azt is mondjad. Tök igazad van, valami értelme legyen, hogy A-ból B-be valamit csináljunk közben, de ez a futkorászás. Jól van, figyelj, hát akkor menj el a Futó Expóra. Azzal a lényeg, hogy itt mindenki fut az Expón, úgyhogy nehéz lesz őket utolérni, de van egy belépőd, jó? Jól van. Ha én nem megyek, akkor elküldöm Jánit helyettem. De átruházható, tehát bárkinek elküldheted a jegyet. Köszi, Mátékám, vigyázz magadra. Szép napot, sziasztok, hello. Ciao, hello. Szép volt, Bali. Szép volt, Bali. Ennyi, gyerekek. Jó vagy megint. Jaj, de jó vagy már megint, kis Bali. 6 és 7 között kiadhatod magadra 9 pontot. Ennyi, gyerekek, egyelőre hozom a kötelezőt. A jelenlétemmel bombázom szét a játékosokat, az aurámmal, a kisugárzásommal dózerolom be az éppen adott játékost. Még a csended is öl. Ennyi. A levegő vételem már belehergelt egy nembe. Hallod? Már az, hogy már megy a kis pad környékén koricáltál, érted? Csak intett a partjező, hogy engem cserélnének be, és Máté ott a saját lábába elesett. Elkezdett melegíteni. Homosexuál! Ez igaz! Jön. És abban a pillanatban Máté hopp, megbotlott egy fűbuckába. És a saját lábába elvágódott a 16-os emberek felül. Rúgott egy öngolt. És egy óriás. Közben befélt. Meglátta, hogy melegítek a pályacélén, és igen, hatalmas öngollal színesítette a meccset, úgyhogy 1-0. És utána azért még Vigaszkében belerúgott a futókba. Igen. Erről lettetek ugyanilyen. Engem mert bántani, ezért megbántotta. Tenisz nem rángatta meg. Megbántotta a fél országot. Na, néhány perce vendégünk lesz egy fiatal leányzó, aki a legfiatalabb autóversenyző. Jaj, de jó. Az Audinál. Ami nem gyenge, Audi Kupa. Ami nem gyenge, igen. 16 éves, kezdte Vivien, és néhány mondat erejéig vele beszélgetünk majd. Hogy lehet valaki már ilyen fiatalon, ilyen szemtelenül tehetséges? Hogy lehet ebben is olyan, mint én? Fiatal is tehetséges. Szép és csinos, akárcsak én. Tehát szóval, tulajdonképpen rólad beszélgetünk. Tulajdonképpen ilyen fiatal köré jobb magammal, igen, a 16 éves Vivienne. A 16 éves Vivienne-nel beszélgetünk majd, aki már a világ legerősebb Elit Márka Kupa sorozatában versenyez, ha minden igaz. Ez az Audi TTK. Uh-huh. Ez nagy dolog. Szerintem egyébként az autósport világa, amihez én nem értek, az már nagyon régóta vár arra, hogy végre valamikor majd a csúcskategóriákba is odaérjen hölgyversenyző. Nem, ezt mindig évről évre mindig előveszik, hogy mindig van egy-egy tehetséges lány, és akkor hú, majd belőle aztán még válhat talán, ne adj Isten, stb. Aztán valahogy mindig ez így elmarad. És nem sikerül odaérni. Tök jó lenne már, nem? Igen. Nézed, egy magyar lány a Forma 1-ben. Na, hát ennek járunk majd utána. 4 perc, pontosan 7 óra, jövünk vissza mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk. Na mi van? 9 perccel 7 óra után jó reggelt kívánunk. Mindenkinek hajrá, Fradi, csak a Böde írta ezt nekünk valaki. Van elszántság bőven, én ezt szeretjük igazából. Nem is írt ugyanezt a Fradi, csak akkor még Böde nélkül. Reggel 7-kor, tudod. Tehát valaki megébred, és akkor ez az első. Hajrá, Fradi. Hajrá, Böde. Csak a Böde. Teljesen jó, igen. Azt mondja, hogy nézem, hogy van-e közlekedési hírünk. Mi a helyzet az utakon? A 10-es úton lassú a haladás, Mendénél is egy picit lassabban lehet menni, úgyhogy figyeljen mindenki. Azt mondja, na, a futás a legjobb sport, kaptuk ezt is SMS-ben. Challenge-et kérek, Balázs tuti kimondta. Nem, még egyre nem mondtuk. Meg se szólaltam, nem tudtam kimondani igazából, nem volt rá lehetőség. Solymár, Tessenszki úti lakótelep álmos képet készít a szerb, úgyhogy vigyázzon mindenki. Srácok, ettől a rekettyúktól reggel felébredek. Köszi. Igen, hát aki ő... Srác. Aki egyébként fiú, erről sokat beszéltünk. Hát egy néni, aki bácsi. Vagy kappan. Egy néni, aki egyébként bácsi, egy izraeli bácsi. Nem tudom, hogy van-e újabb slágere, reménykedjünk benne. Azt mondja, hogy jó ez a rádió. Nem be a mondatot. Nem kell, mert hogy van, mert meghallgatnám egy másik dalát is. Jó ez a rádió, egy jóféle zenék, műsorok, toljátok. Mestereim, Sasu küldte nekünk. Balázs, hogy gyertek át hozzá a számokat? Kérdezi Laci, már vége van, most hozta az utolsót. Most volt az utolsó. Hozta a számokat, a tavaszi szezonnak vége. Igen. Aztán meglátjuk majd, hogy mi találkoztak lesz. Egymással a Jedik és a Szitek. Igen. Most pénteken. Hát úrra volt, én nem láttam. Hát, miért felülmulatatlan. Az agyhalottak voltak most. Agyalulmulatatlan. Hát. Kicsit a végét elvittük bulvárba. Igen. Csak a Kispers Bálint köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Még valaki valamit? Gyerekek, üzengesetek nyugodtan. Na, nekünk pedig vendégünk van egy röpke interjú erejéig, Kesztei Vivien, a világ legfiatalabb gyorsasági autóversenyzője. Nézlek. Vivien, hello, szólsz. Sziasztok. Jó reggelt, hello Vivien, ciao. Most már hangod is van. Mi az, hogy a világ legfiatalabb gyorsasági autóversenyzője? Egyedül lányként vagyok én a legfiatalabb, aki versenyzik a gyorsasági szakágban ebben a sportban. Ha jó közel a mikrofont, mondanék jó, csúnya hasonlatokat, csak nagyon fiatal vagy. Lele, mint amikor leszorítanak a pályán. Ez egyedül vagy? Így van, aki a legfiatalabb és nő ebben a sportban. Mert többiek fiúk akkor. Így van. És hogy vág az eszem, és idősebbek. Vannak lányok, de idősebbek. Igen? Igen. Uh-huh. Most mi ez a TT kupa, vagy ez mit jelent ez a TT kap? Ez a TT Audi TT-kel versenyeztek? Igen, csak nyilván a verseny verziójával, és elég szoros a mezőny, ami azt jelenti, hogy 24 egyforma autó szerepel. Aha, és akkor 23 fiú és te lányként? Még egy lány lesz rajtam, kívül 19 éves. Á, de öreg, hát tényleg. Szemtelen szomolya. Ő már kiöregedett valószínűleg. Mi az előélet? Hogy lehet ide eljutni? Tehát végig kell menni úgy, mint a Forma 1-es autósok, hogy gokártoznak előbb, aztán mittél Forma 3, és akkor úgy vagy, te egyből beültél a TT-be. Én úgy kezdtem, hogy 2013 év végén beleültem egy Suzuki kupás autóba, és elkezdtem megtanulni váltani, kuprungolni a promotor. Ja, hogy rögtön által. Így érted. Én ültem apámnak a Trabant 601-esébe az ölébe. Tehát te így kezded, ő meg rögtön egy Suzuki kupás. Láthatod, hogy valaki fölborul a kanyarba, az legyinteti át, csak a szújó, az menjünk tovább. Van megint a szújó törte rommá a Suzuki-t. Pörög a tetőn. Nézd, hogy bogár táncol a szújó a Suzuki-val, oda néz. Jó, ez semmi baj, most kászálódott ki. Na, a Szújó Zoli egy sportkommentátor, ugye ő Suzuki-ban versenyzett, de szerintem korábban a bajta. Régi öreg, nem biztos, hogy ismerik. Igen. És hány éves korodott a versenyző? 2014-ben, tehát 14 éves. 14 éves. De mi nem 4 éves? Hát nekem az van itt a casting, hogy 4 évesen már autóba ültél. A nyomtató lemaradt az egyes. Hátul, vagy hátul a gyerekülésbe. Hát már, hogy valamit, ha lehet elolvastam, félreolvastam valamit. Ja, 14 évesen ültél. Nem, 4 évesen a hulapok rékázott, de hasonló színvonalon. Nekem volt ez a tekerős autó. Emlékeztek, lábbal a tekerős. Hát lehet, hogy Vivien abban már mindenkit lenyomott. De ez Audi TT kupa, ez ilyen fizetős, nem? Tehát ha nekem van pénzem, akkor beülök? Ez arról szól? Ez nem így van egyáltalán. Nem így van? Kb. 300 versenyző jelentkezik erre a sorozatra, és az Audi 18-at válogat csak be, ilyen szűrőn mennek át. Na de a 18 legjobbat válogatja be nyilván. Van, pontosan. De az a 18 legjobb az fizet azért, hogy ő beülhessen a TT kupába? Igen, de még akkor, tehát pénzért se kell egy olyan pilóta, aki nem tud például teljesíteni és együtt haladni a mezőn. Hát nyilván, aki tehetségtelen, az persze, az nem ül be. Csak mondom, hogy az a 18 hely, ami van, az arról szól, hogy az a 18 helyet, az egy márka kupa, de azt meg kell venni, nem? Persze, meg is kell dolgozni, tehetséges is legyél, illetve hogy jól tudsz szerepelni. Uh-huh. Vagyok a kis Forma 1-es csapatoknál szintén ugyanígy működik, vagy működött. Régetem, hát, hogy azért pénzt is kellett vinni, meg szponzort. Hát igen, ha szponzor, hát finanszíroznod kellett a saját csapatodat, persze hoznod kellett szponzort, meg mindenféle dolgot, persze. Emlékszem, hogy a Zsolti odarant a két marmonkannával, hogy már... van benyám, van. Küldött a MOL. Küldött a MOL benyát. Na és milyen eredményeid vannak, Vivien, mesélj egy kicsit. 2016-ban sikerült a közép-európai bajnokságban mínusz 2000-es kategóriában megnyernem. Úgyhogy eddig ez az első bajnokság, ahol tudtam nyerni. Illetve a két Suzuki-ban sikerült elővégeznem, de most már... Az első ülésen? A bajnokságban elő. Ja, jó. Uh-huh. A bajnokságban elő, az mit jelent? Tehát, hogy megnyerted? Harmadik volt. Wow! Az nagyon szép eredmény. Pasik, mit szólnak egyébként? Nyilván az első két évben próbáltak eltántorítani ettől a sporttól, mindent megtettek, hogy azt mondjam, hogy szálljak ki ebből és fejezzem be, de látok, hogy kitartó vagyok, szóval folytattam. Uh-huh. Szülők? Teljesen támogatnak. De az elején nem volt ilyen, hogy ne csináld meg, hogy veszélyes sport az autósport? Nyilván mondták, és fel is hozták ezt a témakört, de én azt mondtam, hogy ez az életem, ezt szeretném csinálni. Aha, és akkor így lettél tulajdonképpen autóversenyző. Innen hova tovább egyébként? Hát csak a DTM a cél, azaz a német túrautó bajnokság. Ott csajok vannak? Nincsenek. Te lennél az első? Így van. Ugye? Milyen féles vagyok ma reggel, így hétfő reggel. Nincsenek. Ezek a másik után, hogy rakom össze? Előttünk egy kép. Hogy rakom össze ezt a beszélgetést? De neked elvileg még jogsit sincs akkor? Idén rakom majd le. Na. Még Jánosnak sincs, hát ez még nem jelent semmit. Hát te a 8-10 éven keresztül vezettél, úgyhogy nem volt jogsid. 7 éves koromtól 17 éves koromig úgy vezettem, hogy egyáltalán nem volt jogsid. De... sose kaptak el a rendőrök. Mindig el tudtam menekülni. A rutinpályán nagy móka lesz akkor egyébként. Igen. Nem, hát ezeket már mind tudja. És hogy derül ki, hogy az ember tehetséges autóversenyző, amíg jogsia sincs, vagy nem, ez hogy derül ahogy ki? Ahogy szerepel a mezőnyben, illetve mennyire tűn ki. Aha, na jó, de hogy derült ki? Tehát, hogy neked ehhez van affinitásod? Nekem hogy... ugye 2015-ben volt egy megfigyelő az Auditor, Szlovákia Ringen, amit én nem tudtam, hogy ott van. És rá két hétre a verseny után kaptunk egy e-mailt, hogy meghívnak a kinti német Audihoz egy tesztig, hogy hogy szerepelek. És akkor ott csinálod kell, rutinpályán Y, vagy ez mit? Nem tudom, hát most mit tudom én. Ne parkolni a két kamion közé, jó? Igen. De felvittek egy versenypályára, ott volt egy teszt két különböző autóval, és a nap végén mondták, hogy biztos, hogy együtt fogunk dolgozni a jövőben, és még együtt fogunk is megbeszélni a továbbiakat. Menős, ezzel a habitussal beszélsz a szerelőkkel is, hogy jaj, legyetek. Tényleg, mi? Hát ott egy csajnak keménynek kell lenni, nem? Hát pontosan. Ott, és ott milyen vagy? Durvább vagy? Nyilván, szigorúbb, persze. Miért nem mentek az anyátokba? Nem beszéltük meg. Miért nem takarodsz el az anyába? Megbeszéltük a beállításokat. Hans, te hülye, hát megmondtam neked, hogy igen, kettő-háromra fújt az első gumit. Wasserkopf, idiót. Magyar a csapat egyébként? Német. Ja. Német? Minden német. Minden német. Így van, angol német. Aha. És ilyen mehet saját csapattal, saját szerelőkkel? Tehát nem lehet? Nem ők, adják, lehet. Ők adnak mindent. Így van, hát 2016-ban már az Audival dolgoztam együtt, és már így a 2017-es szezont is az Audi köreiben viszem végig. És akkor ez az év még a TT kupában, és utána már följebb, vagy egy-két évig még itt kell bizonyítani? Nem, nekem az a célom, hogy ebben az évben egy nagyon jó eredményt elérjek, a minimum a top 5-be szeretnék végezni, és ezért meg is fogok mindent tenni, illetve jövőre már még egy kategóriával fentébb szeretnék versenyezni. Az mi? Az mi? Az a GT széria, amilyen R8-at jelent. Bocsáss meg a fiúknak, nem tudják, hogy mi az az R8. Tudom, mi az Audi R8, mert szeretem az autót, de... Igen, a srácok nem nagyon vágják az autókat, hogy mi az az R8. Kicsi lapos. Kicsi lapos, nagyon gyors. A kicsi lapost ismerte. Igen, kicsi sunyi lapost ismerte. Mindig rágyanakodtam. Kezelhető mennyiségben. Hogy innentől kezdve hanyadik lesz majd a német túrautó bajnokság? Tehát, hogy hány sorozatot kell feljebb lépned, amíg eléréd a célod? R8, R9. Ja, tényleg, nem, visszafelé. Ja. R2-es, ott robotokat kell kerülni. Na jó. Jó. Tehát ez az R8, ez egy 600 lóerős autó, amiről beszélünk, és nyilván a DTM az meg egy 450 lóerős autó, de nyolval könnyebb, illetve jóval másabb a felépítése is az autónak, ezért is gyorsabb. A GT széria után már szeretnék azért ott szerepelni, de meglátjuk, mit hoz a jövő, én mindent meg fogunk tenni, hogy a legjobb eredményt nyújtsam. Egyke vagy? Igen. Mert most csak azért kérdezem, hogy ilyen szörnyű lehet, hogy van egy fiú tesód, akinek mondjuk nincs affinitása a vezetéshez. Egyke vagy, és tervezett, hogy becsisztelt. Nem, úgy csak gondoltam, hogy milyen szörnyű lehet, van egy fiú tesód, tudod, aki még 20 éves, és egyáltalán semmi affinitása nincs a vezetéshez, és akkor úgy néha átülsz. Totál frusztráló lehet. Na, közd be magad, tudod, bratyó. És akkor vészed két kört, nem tudom. Sikít végig. És végig kiabálja. Végig kiabálja az egészet. Tanított megvezetni? Nem. A Suzuki Kupa promótere. A Szújó Zoli. A bogártáncával. Mondták, mindig mondtak, a Szújó volt az így ne. Látod az Zolit? Látod az Zolit? Na, így ne. Tehát, így ne csináld. Na jól van, Vivien, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. Mi drukkolunk neked. Köszönöm. Legyél ügyes, aztán írjál majd, vagy meséld el, hogy mi a helyzet. Rendben. Jó? Én egy picit értek az autósportokhoz, ne haragudj azokért a kérdésekért, amit a két antitalentum itt néz. Viszont a mikocsink mindig tiszta. Mi a következő? Hova mész most? Most majd megyek két hét múlva tesztelni Hockenheimbe. Audi TT Cup-os hivatalos teszt. Hivatalos tesztre mész. Így van. És verseny? Május 5-e Hockenheim Ring. Németország. Ja? Igen, csak a ring. Nem, csak a ring. Csörög valami. Ring, ring. Bocsánat, még Nokian van. Ring, ring. Na jó. Vigyen, köszi, puszilunk. Köszönjük szépen, hogy ilyen korán bejöttél hozzánk. Ügyes vagy, gratulálunk. Irigykedünk igazából, irigykedünk. Köszönjük szépen, puszi neked, ciao. Hello, hello. Nem jöttek az ilyen bácsis kérdések. És az iskolával mi lesz? Számítottam rá, hogy nem. Azt ellen, hogy becsúszson egy ötös alá. Akkor elveszük a sluszkulcsot. Mi lesz így a matematikával is a fel. Puszi Vivien, köszi, ciao, hello. Hello, hello, hello, hello, hello. Lányatok lenne, engednétek, hogy autóversenyezzen? Nem, nem, nem, csak a Thai box. Csak a Wing Chun. Csak a Wing Chun Kung Fu. A Wing Chun és a Thai box. Nem, tényleg. És mit mondasz neki, hogy ne csináld, ez nem neked való, drágám? Hát az figyelj, hogy a tehetséges benne, csak valahogy a hölgyek nem nagyon érnek oda. Tehát, hogy most mondjatok nekem, de egy autóversenyző, egy igazán nem egyet. De jó, na jó, egy felet. A mondjuk keresztnevet, amit talán betalál. De nem, tehát hogy valahogy a vége mindig az, hogy persze nagyon tehetségesek, nagyon ott vannak, meg igen, nagyon ügyesek vagytok, tényleg, nagyon szurkolunk, aztán valahogy mégsem. Hát látod, Vivi is megnyerte az előző futamot, vagy szériát. Ebben az az arcpirító, hogy nincs jogsia. Ebben ez igazán arcpirító. Mondjuk ez a felfedezés körülményre kíváncsi lettem volna, hogy a Suzuki kupának a fő promotere tanít meg vezetni. Igen, tehát, hogy mi alapján. El. Meglátta a fagyispultnál, vagy mit tudom én, és akkor... Vagy... Miből látta azt, hogy ő tehetséges? Ügyesek az arányait, biztos. Tudom. Eléred a kormány, de akkor beférne az autó. Ha lányotok lenne, lányuk van, te okos. Így tényleg? És ezt most kell megtudni? Nem, most képzeld el. Kutyafáját. Na jó, van, jövünk mindjárt. 7:30, ez pontosan 8 perc van. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:07 múlt egy órával, 3:08 viszont csak 6 perc múlva lesz. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csak a vácizó. Hány óra van, bali játéka, igen. Csak a vácizó, a gyerekek reggel elindult, hogy csak a Fradi, csak a Böde, és azóta hát folyamatosan jönnek az SMS-ek. És mindenki, így fair, így mindörökké angyalföld hajnávasas. Csak a sükörst vagy a baja. Robi küldte nekünk, csak a felcsút, csak a kisvesút. Zsolt írte nekünk, csak a vácizó. Mindenhol csak a lila. Tehát itt ez az igazi foci nemzet, Sárta. Hogy egy 0-3 után sem törünk le, hanem már hétfő reggel baliéknál csapatok, rajongók, szurkolók viaskodnak egymással. Valaki meghalott a hajrá, Fradi, csak a Böde, és ez elindított egy lavilát nálunk, teljesen téma függetlenül egyébként jönnek folyamatosan az SMS-ek. Új kígyós nyert a szarvassal. Akkor csak az új kígyós. Ennyi. Szembe ez olyan hosszú, itt csak a kígyós. Csak a kígyós. Csak a kígyós. Így van. Csak a kígyós. 10-ig ezekből az SMS-ekből össze fog jönni az átlagos NB1-es nézőszám fordulónként. Csak, hogy ne beszélj hülyeségeket, Bali, csak a vasas. 2300. Nagyon jó kérnek, Bali, nem mondj marasságot. Igen. Csak is a vácizzó. Nagyon jó. Egyébként tényleg, hát csak, ha más nem, akkor a vácizzó mindenféleképp. Törekvés! Mindenhol csak a lila. Köszönjük szépen. Na, nézzük, mi a helyzet az utakon. Budakeszi úton ma is lassú a haladás. Lámpát állítottak, valaki állítsa vissza, mert eddig viszonylag jól lehetett közlekedni. Most azonban teljes halál. Köszönjük szépen. Aztán Anitának szóljatok, Los Angeles, nem Las Vegas. Anita csak nálunk van, nem tudunk neki szólni, mert egy csomó helyi Anita van. És ott a helyi Aniták nem azt mondják, de mi szólunk Anitának. Amilyeknek szólunk. Rongyol már befelé, becsüljön az ajtót. Egy fakanál van a kezébe, és készül mindenjünket leszul, agyon. És most hegyezi a végét. Nem tudom, mire írjátok, én nem hallottam a helyi híreinket, hogy Los Angeles. Na most nem szaladsz be, mi? Na mi van? Jó, hát vidéki a kislány, hát most érted, hát azért nem járt a nagyvárosba még. Los Angeles, Las Vegas. Google Earth. Nézz utána. De szóltunk neki. Csak a csöcsök, csak a várak. Köszönjük az szépen. Rossz. Na gyerekek, Zsülcinek lánybúcsúja volt. Mármint, hogy nem Zsülnek, hanem a jövendőbeliének. Lánybúcsú, hát ez mindig olyan izgalmas, mert az emberek mindig eszébe jut az, hogy mi van akkor, ha ott valaki a némi turpisságot szervezett a dologba, mert vannak jó akarok, vagy rossz akarok, barátok, vagy barátnők, akik azt mondják, hogy irigy vagyok a boldogságodra, féltékeny vagyok, ezért ma még megpróbálok bekavarni, és szervezek neked Chippendale-t. Chip and Dale, vagy szervezek neked valamit, hogy még egy kicsit hátra bekavarok. Aztán egy ilyen Zsülnek a habitusát ismerő, azért biztos felsziszett egyéb megy már a gecó. De már nem a Zsülnek volt fiú búcsúja, vagy fiú lány legény búcsúja. Hát hasonlóval. Na mi volt Zsülcikem, lány búcsú hétvégén? Igen, volt. Alapoztok az újpesti polgármesteri hivatalos esküvőre? Persze. Nagyon helyes. Még utoljára hadd húzom bele, anya, mert meséljé, hogy milyen helyen voltak anyáék. Na, milyen helyen? Hatmed dance. Hogy tetszik? Mi van? Hatmed. Hatmed. A Medicornak a régi művelős járzás. Hatmed. Na, Hatmed dance. Az valami Chip and Dale trió, vagy? Húha. Nem trió, hanem négy fiú volt. Ciszeget, amikor leült? Nem, állítólag ez nagyon sokan voltak ott még. Nagyon sokan voltak. Igen. Várjál rá, de miért nekem így ismerős ez a hátmenet? Valahogy találkoztam én velük, hogy fölléptek, vagy a Gattalentben, vagy egy ilyen forradalom. Már te is megkaptad egy névnapra őket. Én is az ölébe ültem Gyurinak az egyik hátmenetszőnek. És megnézted őket? Hátmen dance. Nem, szerintem már én vagy találkoztam velük, vagy a Gattalentben voltak. Felkelt vagy... az álladom. Igen, valamelyiknek tüdőre vettem a farbofáját. Persze. Azt mondja, hogy a magyar itt van. Hát tudtam én. Igen. Hátmen dance. Na. Hát mi? Hát men. Mert ők indultak a Gattalentbe szerintem. Azt hiszem, igen. Ami szerintem a műsor egyik legnagyobb tévedése volt. Nem, a műsor maga volt. 21. században már nem tévékompatibilis, hogy férfiak, akik hosszúgatjában vannak, egyrántással levezik a hosszúgatjájukat. Ez nem. Tehát ez nincs. Ez a műfaj nincs már évek óta. Legalábbis tévében nincsen. Ez nem működik. Ez nem odavaló. Zsül, ki kell átrándítsalak, nem négyen voltak, kilencen. Bizony. Bizony. Jó, hát. Na várjál, és hány barátnő ment? Tehát hogy volt? Avasd be mindenbe. Tehát szóltak neked, hogy lánybúcsú? De nem nekem szóltak, hanem a páromnak. Hát úgy értem, hogy szólt neked a párod, hogy figyelj, lánybúcsúra, megyünk a hétre. Menjen oda, ott volt egy ilyen kis játék. Aha. Kisebb fajta játék. De már az első reakciód mi volt, hogy de pörkölt a hűtőben? De mondtál valamit? Nem lefőzött, nekem természetesen. Aggódni. Lefőzött előre egy vacsit. Igen. És mondta, hogy kicsi, megyek lánybúcsúra. Wow. Na és? Mondta, hogy hova vagy utólag vallotta, de hogy ő se tudta azt. Nem, először egy lakásban volt. Lakásban? Igen, lakásban. Ott volt egy ilyen betélkedő, tehát illetve ilyen játék. Bekötötték a szemét, és erre cserélök a diót játszották, hogy mi? Úristen. Nem, olyan játék volt, hogy föltettek kérdéseket, és hogy milyen különbség volt az én válaszom és az ő válasza között. De és aranyos. Nem volt kezdő lánybúcsúsok szervezték. Nem volt egyező a válasz, akkor inni kellett. Kinek a nevéhez fűződik a vaskapu szabályozás? Nem gondolom, hogy ilyen volt. Ennyire pikáns volt? Ha, tehát téged előtte lekasztingoltak? Így van. És válaszoltál. Válaszoltam, és ugyanannak a válasznak kellett. Használ egy Zsül Budi kefét. Nem, jó a válasz. Azt hiszem, a 15 terabájt hány kilóbájt. És akkor utána alapoztak, ittak, és onnan indultak onnan a... ugye, hogy minden rossz válasz után inni kellett és sokat. És mennyire lett részeg a végére? Akkor már jól érezte magát. Volt. Igen. Kevés volt az egyedül válasz. Nem igen, tudom, mennyire már hátni bódzáti. És akkor onnan indultak Hatmen Dance-re. És onnan indultak Hatmen Dance-re. Már részegen? Hát, pityókás. Hány csaj? Én azt hiszem 8 vagy 10 volt. Atya Isten, képzeld ezeket a Hatmen Dance-eseket, hogy ilyen három Beherovkától berúgott, ilyen sikítozó, visítozó ilyen lánycsapatokat elviselte. Láttál már, ha láttatok már, ugye lánybúcsút. Hát a 4-es 6-oson mentek végig. Jézus, atya úristen, a pasi se jó, ha részek, de a csajnál valahogy még durvábban hat, amikor egy 8-10-en sípítoznak, fejhangon sikítoznak, rettenetesen részegek és vállalhatatlanok. Szétfolyt sminkelt, megérkeznek jégerszagúan, senki nem tud már semmi értelmes. Illamosod a nyugati téve, te állj! Hogy tetszett volna? Igen. Egy palinál is kiábránítod a nőnél, még inkább. Na és akkor odaértek, és ott táncoltak a fiúk? Ott volt ez a műsor, mert ez egy színházterem. Tehát állandóan vannak ezek. Aha. Azt én nem tudom, tehát ugye nem néztem ezután, és lényeg az, hogy bement sok-sok-sok lány, köztük ő is volt, és volt ugye fejetetén volt ez a... A bugyia. Nem a bugyia. Hogy hívják? Fátyolna. A fátyolna kellett vonulni. Milyen barátnők ezek, még bolondot is csinálnak a barátnőkből. Vedd fel a fátyolt, az jó lesz, vedd fel a fátyolt. Igen, és akkor bementek a hátmenezre? Bementek, és akkor elvileg ezek a fiú fölhívták volna, de mondta, hogy ő nem megy. Mert inkább ő lemarad óra a kotont fújni. Ja, majd fel is hívnak valakit a színpadra. Igen. És akkor van ez a nagyon kellemetlen rész, hogy leültetik úgy, egy székbe, és akkor oda dörzsölik a zsákjukat szegény nőhöz. Ez amit ő nem. Ez annyira, azt mondta, hogy nem. Szerintem az egész csipendé annyira idejét múlt, és annyira kellemetlen. Valaki jelentkezett önként. Hogyne? Körülbelül. Igen. Csak annyi, hogy a lépcső és a színpad között volt egy 10 centi szakadék, amit átkelt a lépcső, de beesett a zenekarába. Igen, mert véletlenül a körömcipője, meg az első fél centivel lépett rá a lépcső. Juditka eltűnt a zenekarárokba, ő nem ért föl, soha többet nem látták. A baleseti ébredt föl reggel. És akkor fölment egy barátnő. Igen. Hát nem barátnő, nem csak barátnő. Jó, értem. Legalább 30-an volt. De ilyen afróra tört orral már. És ez még van tényleg, hogy fölhívnak a csípendéles fiúk, és akkor leültetnek. És a lányok imádják, tehát ezek a csajok ott csikítoztak. Nekem van csípendéles haver, ő mondta, hogy ha akar, akkor minden buli után ott marad. Tehát, hogy olyan szabad. Ott olyan szabad rablás van, és hát a kiéhezett sikítozó lányok, és akkor kérdeztem, hogy mennyasszony, és mondta, hogy higgyem el, hogy akár. Tehát, hogy ott aznap még lehet. A mennyasszony is olyan, mint egy halálra ítélt infomániás. Most még lehet, tudod. Mindenki más úgy ünnepel, a barátnők elsősorban, tehát nem is az, akinek a lánybúcsúját tartják, hogy a barátnők élik ki magukat abban a pillanatban. Lánybúcsú volt, de nem az enyém volt. De várj, hogy van ez egyébként, hogy én egy csomó csajtól hallom, hogyha a pasi striptiszt híz, akkor az a hülye. És hogy ez micsoda dolog, és hogy oda... Érted? Nekik meg lehet hátmentenszre menni, érted? Meg bemenni csipendélsóba. Hogy mitől nyert ez legalitást egyébként úgy, hogyha a fiúk striptiszt csajt hívnak a legény búcsúsra, akkor ott kard ki kard, és ott a lányok mészárolnak, ha ez kiderül. Mert ők rendesek a lányok. Nyilván. Közben megérted a hátmentenszre, és fiúk meg a zsákjukat oda dörzsölgetik, érted? A mennyasszonyhoz. Hát azért én nem örülnék, ha a Vikihez valamelyik oda dörzsölni. Megpujkáznák. Én nem lennék boldog azért ettől, megmondom őszintén. És akkor a te párod nem ment föl? Nem ment föl. Persze, jó kislány volt. Vagy ez a hivatalos duma. Ezt mesélték, hogy nem kellett fölmenni, lement hozzá három hátmendences, és beleült az ölébe. És ennyi? Csak egy ilyen hátmendensz, meg három kvíz kérdés? És 10-kor otthon voltak, vagy 11? Nem 10-kor. Hogy? Később volt. Hogy jött haza? Elmentem érte. Ő azt mondta, hogy... Elmentem érte. Itt vagyok a Margin Szigeten. Ő kérte, hogy menjek el érte. Tartál Mártás, nem az. Tartál Mártás az. Hol vagy kicsim, hol vagy egy busz megállóban üldögélek. Elhagytam a cipőmet. Lefolytak a sminkem. Nem ittam fáradt vagy. És akkor betesékelted az autóba, és hazat szállítottad. Beraktad a csomagot. Mellé egy nájlonzat. Hajtogattam azt, hogy állod, aki akarsz előadni, kellett gumipókozni. A tiédet megszervezem én, hogy legyen benne valami kis lendület, mert ez elég csofatka. Már hogy ez olyan cuki csajos, vízkérdések és utána átmendensz. Hát ez egy ilyen aranyos, ilyen csajos. Szervezek neked valamit? Miért is nem? De ott az ének egy végig. Ott dugni kell, ott dugnod kell. Tehát ott ennél tudok durvábbat, ha akarod. Nem lesz házasság után. Legény búcsú szervezésben egészen jó vagyok. Egészen jó vagyok. Ott majd barátok már szervezik. Én úgy. Igen? Igen. Na jó, hát mi a barátok? Mi lesz? A barátaim ott ne nézd le. Durvák? Hát ha olyan durvák tud. Nagyon durvák? Nagyon. Ki tud többet az Egri Várról? Vagy mi milyen? Vetélkedő? Nem 15-16 kérdés. Oda csapnak. Jó, ha el akartok egy kicsit durvább vonalon indulni, akkor szíves. Legény búcsúban nagyon jó vagyok. Én egyszer megszerveztem egy barátom legény búcsát. Nagyon jól sikerült. És utána megházasodott, vagy? Megházasodott, igen. Nem mindenki elvált. Hogy én is akarok még ilyet. Én is. Igen. Nem tudom, ezt elmeséltem-e. Ne találjuk, ha nem mesél. 8 után legfeljebb. 8-5-kor jövünk a sztorival. Gyerekek már az isibe lesznek. Igen, gyerekek már az iskolában. Ezek olyan helyes dolgok egyébként. Én nem tudom, nektek volt, nekem szerintem nem volt. Én mindig nagy szervező voltam, meg minden barátomnak szerveztem, de nekem kimaradt. Mi még szervezzük. Te még szervezed az utólegény búcsút? És akkor mi lesz? Nagy berúgás nektek? Szerintem. Mikor van a nagy nap? 8-án. Március? Nem április. Hát az közeledik. Hát két hét múlva. Két hét. Azért? Készülsz már? Amennyire tudtam, igen. Na jó, van. Megvan az öltönye, már öltönyt megmutattam. Megvettem. Ing, végül is cipő. Mivel kell küzdeni? Hát mitől sikálod a parancsnokot meg? Igen. Próbálgassam az igen. Jaj, zsülci. Hogy tudnálok erről lebeszélni, de hát sehogy, ez már nagyon konkrétnak. Ez már nagyon konkrétnak tűnik. Hát szerelmes. Igen, akkor minket se tudtak volna. Nem? Lebeszélni. Tehát akkor... Hát így, hogy nem jött oda senki. Érted? Meg se próbáltam, nem, meg se próbálta senki. Hát, hányos turnus vagytok, mikor lesz? Hány órára vagytok berendelve? Hanyadik turnus. Hanyadik turnusba vonultok be. Hanyadik, azt nem tudom. Újlipót városi polgármester hivatalba. Délután 14:30. Délután 14:30-as turnus vagytok. Kisterem, nagyterem. Kisterem. Igen, akkor kicsit később. Kisterem. Igen. Művirágok. Hát tudod, hogy ma már csinálnak olyat, ezt már a múltkor beszéltük, hogy ki lehet hívni az anyakönyvvezetőt. És elkaphatod. Ha szerencsét van, és olyat dob az élet, akkor akár el is kaphatod. Érted. Nem, hogy találtok valami szép helyszínt, és akkor mit tudom én, a János egy, mint Erzsébet kilátod, mint valahova, és akkor kihívjátok. De low budget van. Jó. De, nem, hát azért menjetek a természetbe, de tényleg. Elmentek a természetbe. Mint a 30-40 ezer forint plusz áfáért, ami nyilván sok pénz, de ha akarod, akkor kijön. Akár ha kertes házadba akarod, akkor kijön. Hát akkor az erkére, akkor meghívjátok az erkére. Most raktuk rendbe. Szerintem az tök menő az erkén, ott álltok, ott áll a csaj egy ilyen kis szalaggal a melkasán, ti meg ott álltok az erkén, és kijön, és akkor egy picit exkluzívabb helyszín tudsz neki varázsolni, mint az újpesti polgármesteri volt. Ha akarsz. Most őszintén érted, elmentek a Szent István Bazilikához, nem mentek be, megálltok a lépcsőn, lefutottátok, mindenki fog emlékezni, hogy hol volt az eskü, a Szent István Bazilikánál. Érted? Hát azért azok sem is hazudunk. Így van. Vagy ha még drágábbat akartok, akkor menjetek, mit tudom én, a Várkert bazárhoz. Mátyás templom, igen. Nem, de ez tök jó egyébként, de négy is gondolkoztunk ezzel, hogy kihívjuk, és akkor ott úgy valahol ott úgy összekötjük az életünket. De aztán jött Viki. Aztán jött Viki, és egy tolvonással áthúzta az egészet. Nem, nekünk nem ilyen, elmentünk egy kicsit, ilyen elvonulósra vettük, de nem volt nagy csínadratta, tehát nem volt 100 ember, meg vonatozás. A vonat nem vár. Semmi, de csak a mi is úgy nyomtuk, hogy rokonság. Mi a 25-en voltunk, meg pár barát, 30 a maximum. De még azt is úgy, hogy a feletárságnak haza kellett menni, tehát mondtam. Mindenki nem alszik, hogy gyerekek az érszámlára, szépen tipli van, gyerekek, 8 óra, akkor megetitek a vacsorát, hes, a szűk család marad. Mindenki olvassa a meghívóját, alul apró betűs vacsorára is szól. Igen, nem? Jó, köszi akkor nektek. Viszontlátásra, nagyon aranyosok vagytok, hogy utaztatok 400 kilométert. Nagyon szépen köszönjük, jó, megettétek, majd nahamben lehet hazamenni szépen. Család marad, szűk rokonság marad, többieknek tipli, köszönjük szépen. Éppen Bali esküvője. Jobbra van a parkoló, ne. Balra csak eltévednétek, rohadt nagy a park. Jobbra. Arra a szobák vannak, de titeket az nem érint. Köszönjük szépen. Na, drága hallgatók, küldjetek nekünk nagy pereceléseket lány vagy legény bucsukról, jó? Amikor úgy éreztétek, hogy minden rendben van, lezajlott, és aztán asszonykátok vagy vőlegényetek bekavart, jó? És itt vagyunk a hegyajút, hogyha valakinek maradt még esetleg bontatlan ehető tangája, Zsülnek nem sokára lesz a lánybucsúja. Jó, egészen nyugodtan. Jöjjenek lánybúcsú és legénybúcsú sztorik. Jó, kinek hogy sikerült, mint csúszott el, jó volt, nem volt jó, ki az, aki egy kicsit illegalitásba hajolt volna a lánybúcsún vagy legénybúcsún, de aztán valamiért ez le lett fújva. Hiszem azt egyébként, hogy a lányok sokszor sokkal durvább dolgokat csinálnak egyébként lánybúcsún, mint a pasik. Tehát a férfi be van idomítva, hogy ne csinálj semmit, nem? Mert ha megtudom, akkor levágom és vége van. És aztán a lánybarátnők szerveznek olyat, amiből kiderül, hogy százszor durvább egyébként, mint a pali. Hát Zsülciék ott fognak barkopázni a 100 plusz egy kérdés a magyar vármegyékről, miközben érted? Vérig menő torpedó csaták. Ott azért. Egykor steja. Igen. Mindig iszol, ha nem találsz F3, akkor így oda nem rejtettem semmit. Míg a lányok, érted, olyan lánybucsút csinálnak, hogy még egy light kula? Hogy ez elképesztő. Na, várjuk az SMS-eket. Jó, kinek hogy sikerült a lánybucsú, a legény bucsú, a 0-3, 111-111 az SMS számunk, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni a Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 8 óra után pontosan 9 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Rádió 1 hallgatók. Gyönyörű az idő, és hát nem lehet okunk panaszra az éjszakai mínuszok után. Napról napra egyre melegebb lesz. Szerdán már újra 20 fok. És egész héten ez az idő maradt, koranyári időjárás, felhő, eső és minden nélkül. Úgyhogy hát ez nagyon klassz, gyerekek. Aki szereti ezt az igazán tavaszias, kellemes 20 fokot, nincs ember szerintem, aki ne szeretné, az örülhet. Lehet te kertet rendbe tenni, garást kipakolni. Más garázsát kipakolni, kikapcsolni a riasztót. Víkendházát kipakolni. Annyira nincs még jó idő, hogy a tulajok is len legyenek. Indulhat a víkendházak feltörése, a szabad rablás és a káosz és az anarchia. Nem erre gondoltam, de valahogy nekem tavasszal mindig rám jön a takaríthatnék, hogy pakoljuk ki a garást, és találjunk olyan dolgokat, amiket nem használjuk, és mindig rájuk, hogy annyi minden van, amit így az ember felhalmozok egyre valahogy. Lesz, egyre jobban vonzák azok a dolgok, amiket soha nem csinált. Igen. És ezért. Bea Johnson elsírná magát, ha benézne a garázsunkba, hogy ott mennyi minden van. Mióta Jani ott volt Bea Johnson előadásán, én azóta naponta háromszor Bea Johnson azok, és mindig emlegetem, hogy... Én ennek örülök. De ő ellenek megy. Mert aki esetleg nem hallott azokat a megszólásokat, amiben az előadásról beszéltem, azoknak a Balázs kelti fel az érdeklődését Bea Johnson iránt. Bea Johnson, aki évi 1 liter szemetet termel, minden nap, mikor bemegyek a garázsomba, eszembe jut Bea Johnson. Kéne már egy lomtanítás, és évek óta nálunk nincs lomtanítás, és én ezt nagyon hiányolom. Ugyanis abba hagyták a lomtanítást. Ott, ahol lakom. Az utca elején? De miért? Nem, azt mondták, hogy oké, eddig volt, évi egyszer kihívhatod a polgármesteri hivatalba valakit, de elvesztettem a számot, tehát nem tudom, hogy kit kell kihívni, nincs meg a telefonszám, minden évben bedobja valami ottani szomszéd. De hogy tök jó volt, mit azt mondok, május első vasárnapja, az az utca, pakolj ki, ott mindent elviszünk. És ez most nincs, és ott gyűlik, azt a számot nem hívom föl, és nagyon-nagyon szeretnék egy nagyot lomtalanítani. Letartok egy garázsvásárt. Ha ott a környékben, akkor is tudják, hogy valaki Balázs, hogyha feléjük jár, akkor... Dobjatok már be egy számot. Nem, egy piros Neolux-al fújja már föl a falra. A polgármester úr. Nem mondj ilyeneket, te barom. Nem mondj ilyeneket, mert tényleg fölfújják. És kimennél, minél látnád, ott van évente. Hallottam, Jani, nagyon szeretlek. 06-22-643. Hívd a számot nyugodtan. Sziasztok. Ja, és csak a kis pes. De ne fújjátok össze, csak dobjatok be a postaládába egy certit, hogy kit kell fölhívni, mert brutálisan sok az a lom, amit már ugye elvitetnék. Mi mindent odaadunk rokonoknak, ahogy gyerekes szülőkonak, meg nem tudom. Az összes lomot? Az összes olyat, ami még kell. Régi babakocsi, régi gyerekek, mindig kiszórjuk, de van egy csomó, amit már senki nem akar elvinni. Szeretnék egy ilyen nagy lomtalanítást, hogy megtisztuljak. Rendelj egy külön konténert. Lehet, az lesz egyébként. Akkor bedobálod, kész, elviszik, megoldják. Hát az lesz. Ami neked lom, az másnak a jövő. Igen, hát sem János abból berendezni a nappaliát. Tehát ami nekem lom, az neked egy nagy bevásárlás. Az neked egy nagy bevásárlás. Az neked egy maxit is bevásárlás. De azt tudod, hogy vannak olyan nagy szelektív hulladékgyűjtő udvarok, ahol átveszik tőled ezeket a lomokat, mert megvan a kvóta. De nem tudom oda elvinni. Nem fogja kivinni. Mert nincsen egy ladanívám, egy utánfutóval, amire föl tudok pakolni. És a kocsival még nem tudom berakni, mert van egy régi, nem tudom, asztal, ami már beázott alulról, amikor beázott a garázsunk, megszívta magát. Egyébként Sebestyén Balázs fuvarozó cég, ennyivel tartozik nekem. Sebestyén Balázs fuvarozó cége. Mert én a Sebestyént azt már láttam. Gyerekkori Balázs. Sebestyén Balázs gyerekkori futóval. És akkor mindenki gratulálni, hogy na... Beindult? Nem, én vagyok. Nem is az én gyerekkori fotóm, de egyik nagyon hasonlít a gyerekkori fotó. És van egy ilyen fuvarozó cég. Én a helyben nem válaszolnék a kérdésre. Az a Sebestyén Balázs... Meglátjuk. Na, szerinted... Igen. Nem mondtad, hogy igen. És ő úgy hirdet, Sebestyén Balázs költöztető cég, vagy nem tudom, egy gyerekkori fotóval. Okosan csinálja. Na, ő bevállalhatna egy grátis tőlem. Már hogy nekem, hogy elviszi valahova a cuccokat. És kimenne hozzád egy 7 éves gyerek. Egy iszonyan nagy pótosa. Leparkolna, fognak is korban. Megállna, fölpakol, és az elvinni a cuccot. Igen, légfék. Igen, egy kis pótossal beállna oda elém. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Egyes halomnál torlódás a határon. Köszönjük szépen. Megint az osztrákok szórakoznak? Hát az ukránok nem lehetnek, mert messze vannak. Szivatnak bennünket állandóan. Aztán Dunakesziről lassú a bejutás, Budakeszi úton és lassú a bejutás. Valamint baleset történt a Dózsa-György úton, a Váci út irányába, Damjanics utcánál, aki arra jár, az fennakadásra számítson. Elindult az M1-es autópályán a karbantartásra, akartunk kérdezni, de nem kellett. Kátyúznak, csinálják, úgyhogy ott is nagy dugóra lehet számítani mindkét irányban, viszont szép lesz majd az M1-es, és lehet rajta újra 130-al menni. Tele volt ugye 100-as táblákkal, és ígértük, hogy beszélünk róla, de megkaptuk az infót, hogy elindult az útfelújítás, úgyhogy pár hét és rendben van. Mi van a kiszélesítéssel, az M7-essel? Szélesítik? Arról volt szó, hogy nyárra már talán kész lesz, az nyilván elvetették. Nem lesz nem, hogy háromsávos lesz végig. Nem csak ugye Pákosztól vagy honnan. De most várjál, most felfelé háromsáv. Hát bizonyos Székesfehérvártól, igen. De hogy Balatonig háromsávon megyünk majd. Ezt elvetették? Nem volt erről szó? Tudom, hogy felmerül, de akkor nem hallottátok, hogy esetleg megcsinálják. Nem. Na, ugye beszéltünk Zsülci lánybúcsújáról, illetve nem Zsülci lánybúcsújáról, hanem legénybúcsújáról, és az ő párjának lánybúcsújáról, mert hogy hétvégén átesett a mennyasszonka a lánybúcsún, igen, és két hét múlva Zsülcinek esküvője van. Fekszik. Igen, ápolják, és pótolják vissza a folyadékot. Nagyon sok folyadékot vesztett szegény. Nem, és Zsülcinek is lesz. És ugye lánybúcsukról, legénybúcsukról beszélgettünk, jól sikerült, és kevésbé jól sikerült búcsukról, illetve vártuk SMS-eket és hallgatói hozzászólásokat, amikor is nem úgy történt a dolog, ahogy szerettétek volna, vagy a barátok, barátnők belehergeltek valamibe, amit nem kellett volna megtenni, és aztán ennek csúnya vége lett. Ha kiderült, mert hát nem mindig derül ki. Nem mindig derül ki. Hát itt például most írja valaki, hogy ennek a csapatnak a föllépésein nem lehet se fotózni, se videózni, úgyhogy Zsül, ez érdekes, hogy te honnan tudsz ennyi mindent. Valami velük kompatibilis női csapatot kellene találni egyébként a Zsülnek, hát szerintem igen. Mert van pótolni valója azért Zsülnek, jó, mondjuk egyszer azért elszívott ő is egy mentolos szofit félig. Tehát voltak a durvaságok, hogy csak engem. De egyébként ez szerintem tök aljas dolog, nem? Tehát, hogy ha már azt mondod, hogy oké, legyen esküvő, még a lánybúcsú vagy legénybúcsón oda csapni, az már szemétség a másik féllel kapcsolatban. Hát tudod, hogy akkor még ott csinálok valamit, nem? Tehát egy ilyen legális megcsalás még, de olyan csúnya, nem? Hogy ha másnap esküvőd a egy hét múlva, és akkor azt mondta, hogy na most még pirítsunk oda. De ez nem egy elegáns gesztus. Te mentél volna, ha jól láttam, ugye? Ha lett volna. Hívj, nekem nem szervezett senki semmit. Most én nem tudom, egy utólag le tudom dumálni talán. Hogy nekem ennyi még jár. Azt mondja, hogy mi kicsit elkezdtünk alapozni, előtte aztán mentünk a szabaduló szobába, az egyik haverom kicsit túltolta az alapozást, kirakta a kis fukot egy 3x3-as szobába, mert nem tudtunk kijutni, meg üvöltött, hogy fussatok bolondok, hagyjatok hátra, nem veszitek hasznom. Fussatok bolondok. Hagyjatok hátra, nem veszitek hasznom, fussatok bolondok. Kirakta a kis fukot. Gyönyörű. Az legjobb barátnőmnek szerveztem szerint, de céltudatos lánybúcsút. Először az első pasia vitte el a kedvenc helyszínükre egy Lánchíd feletti térre a várba, utána vacsi velünk, majd a kedvenc rozézos helyszínén micsoda, odahívtuk egy srácot, akivel részegen mindig össze akart jönni, ami aznap este sikerült is neki. Nem annyira szerettem a kedves vőlegényét, de személyed dolog ez. Az első pasiját elhívod egy elvitt a kedvenc helyükre, aztán odahívta egy másik pasit, akivel össze akart jönni, ez meg is történt. Egész este szarvas agancsos hajráffal a fején kellett lennie, és egy kinyúlt pólóval a ruháján, amire minden pasiának rá kellett írni valamit, aki szembe jött. Az esküvő rossz volt, de még együtt vannak. Zsuzsi írta nekünk. A féltékeny így barátnő, nem? Uh-huh. Szebb is vagy, jobban is nézel ki, el is akarnak venni, akkor kicseszek veled, hogy belerondítsak a képbe. Általában ez így van, nem? A ronda barátnő, aki megszervezi a lánybúcsút. Zsuzsi, ne vedd magadra, de vannak féltékeny barátnők, akik nem bírják elviselni, hogy a barátnőkék esküvője lesz. Nővérem lánybúcsújának a fénypontja az volt, amikor az ügyeletes mentőtiszt azt mondta, ő inkább nem látott semmit. A sokat próbált mentőtiszt. Csúnya lehetett. Én olyan színen jól éreztem magam, hogy a sikítozástól elment a hangom, hidd el, Balázs, fantasztikus volt, minden nő kivétel nélkül fergetegesen érezte magát, a fiúk pedig nagyon jól táncoltak, ez nem kifejezetten csipendéles műsor, nagyon ízlésesen csinálták a srácok a dolgukat, írja Betty. Ja, értem, tehát a dances fiúkra írsz. Aha. Hát kinek mi az ízléses, ugye? Hát igen, nekem egy férfi egy olajozott testtel, egy ilyen kis bőrzsákkal a csúnyáján, amit ott rázza a fenekét, hát előtte még hosszú gatyába volt, és ezt egy rántással lerántja, és alatta nincsen semmi, csak egy ilyen tanga, egy ilyen tarzanos tanga, esetleg egy ilyen elefánt ormányca. De hát a csajok ezt bírják egyébként, óriási. Én azért láttam Balázséknak a sem tapétáját, szerintük az ízléses. Jó, neked egy picit fura volt, hogy nem falvédő van a falon. Igen, meg, hogy nem fűrészporos. Igen, és hiányoltad a linoleumot, mondom, János, nálunk ő van. Ne haragudj meg, ezért nem használunk linoleumot. Mi az volt falvédő? Nem, az egy buthakép a falon. Te gyökér. Tehát más. Valóban más az ízlésünk. Látod, nagyon szépen felskiccelte, Benny. Egy kedves barátunkat kísérte el a férjem, a lány búcsúj, a legény búcsúja, ahol a striptisztáncos lány örökre elvette mindig kedvét az ilyesmitől, mert konkrétan kékre zöldre verte a hátát a srácnak a saját derékszíjával. 3 hét múlva egy szivármány színekben játszott a háta. Úgy mondták a többiek a lánynak, hogy vadulhat kicsit. Aha. De egyikük sem számított. Hallod, vadulhatsz egy kicsit. Egy kicsit vaduljál a sráccal. Holnap esküvője van, vadulj egy kicsit. Rettenetesen elverte. Azt mondja, hogy felmerül Gyűl esküvője. Én, mint szertartás vezető, a lehetőség van egy klassz szertartás megvalósításához. Felajánlom Zsül szertartásának díjmentességét, megvalósítom, amennyiben szeretne ezen a számon elérni. Na, egy jó szertartás. Na, de várj, milyen szertartás, ugye? Ez a kérdés. A legény búcsum után reggel arra eszméltem, hogy egy székesfehérvári busz megállóban a földről eszegetem a kiszóródott mogyorót az egyik haverommal. Egyébként egri vagyok. Ezt nagyon szerettem. Jó, de jó. Ugye? Vannak fekete foltok a legény búcsúban. Vagyok, és Nyíregyházán volt a búcsú. Nagyon nagy. Nagyon nagy. Csodálatos történet. Tokajban vendégházam van, lány búcsú vége felől legtöbbször sírás, ordinári viselkedés, förtelmes éneklés, rókázás a kertben. Nekem is volt olyan ismerősöm, akinek limuzin cége van, és mondta, hogy higgyük el, hogy sokkal ordinárébban tudnak viselkedni. Tehát, hogyha amit gondolsz egy legény búcsúról, az nagyjából 10-szer szorod meg, és akkor érkeznek a csajok. Ott nagyobb az elfolytás. Valószínűleg ők nem nagyon, lehet. Rájuk nem nagyon jellemző, hogy a hétköznapokban annyira kirugrálnak a hámból, mint mondjuk a férfiak egy-egy buli alkalom, és szerintem akkor ott robban, ott van a láva. Magas sarkú a kézben, lefolyt szemtott smink, iszonyat kiabálás, és nagyon nagy megfejtés, rettenetesen rondám káromkodva. Ablakon kihajolás, fejhangon visítás, végig a körúton. Letörött tűsarokkal, sántikálás, hogy hívják, szétszakadás. Szemmeggyőződésem, hogy tényleg a csajok sokkal durvábban. Nálunk a legény búcsú egy nappal az esküvőnk előtt volt, a férjem olyan sokat ivott, és annyira nincs hozzászok, hogy az esküvőnkön csak vizet tudott inni üres spiritós kenyérre. Hát nincs rutin, hát nem szabad egy nappal az esküvő előtt. Igen. A párom elment egy legény búcsúra, megmondtam neki, hogy csak egy dolgot nem tehet, nem mehet be striptease bárba. Ahogy hazajött, rögtön bevallotta, hogy bement. A balek! Jó nagy pofont kapott, kérdésem sem volt, hogy valószínű többet nem megy. Ja, és neki sem lehetett legény búcsúja, max a helyi kocsmában tartja meg. Aha. Itt van szigor. Szerintem megéri feleségül venni ezt a lányt. El kell venni a menyecskét. Szerintem nagyon gyorsan. Hazamenti balról jobbról egy-egy állas. Hogy? Balek mondott, te még be is vallod, legény búcsúról letiltva, gyönyörű. Az Isten is egymásnak teremtett benneteket. Voltam kicsim, bementem. Nem szabad. Be kell vallanom valamit. Bementem a striptease bárba. Már balról jobbról jön is a pofon. Azt mondja, a férjem legény búcsúján két táncos lányt is hívtak. Kérdeztem milyen SMS-ben, hogy milyenek voltak a lányok. Érkezett a válasz. Az egyiknek csókolomba köszöntem, a másik meg tuti férfi volt. Ez a jó válasz. Kicsim rondák voltak. És közben ott feküdt melletted, hallom. Mind a kettő. Ott ültem hátul, a Sanyi fölment a színpadra, én hozzájuk sem nyúltam, van olyan. Kellemetlen volt, jó, még jó, hogy ő fizett. Egy győri barátnőm lánybúcsúja hosszúra nyúlt, reggel elázva hívta a vőlegényt, hogy menjen érte. Egy busz megállóban ül, pontosan nem tudja, hogy hol, de németül beszélnek mellett. Nem akarom így a feleségemet megtalálni, nem tudom, hogy hol vagyok, de németül beszélnek mellett. És nem vagyok benne biztos egyébként, hogy nem a haverok tették fel a buszra, és fizették ki a jegyet valameddig. Lincig. Nagyon csúnya, igen. Vigye haza. Vigye haza. Dancing Beer, mutassátok meg Zsülnek. Ez a Dancing Beer, ezt nem tudom. Medve jelmezbe öltözött, biztos, hogy tudod, egyébként medve jelmezbe öltözött, táncosok, lányoknak adnak előadást, de ott több van, mint a tánc. Tehát egyszer csak a medvéből előkerül a lompos. Király! Azaz. Megvan, rá is kerestem. És hát ott a lányok nagyon gátlástalanul levetkőznek és megmedvésztetnek. Zsül, kérdez rá otthon erre a dancing. Hogy volt. De micsoda, csajok öltöznek be? Nem, férfiak, és a csajok mesztelenre vetkőzve letépik a medve jelmezt. És kik a búcsúsok? A lány búcs... A lányok. És a medve jelmezből kerül elő. Elő a lompos. És, aha. És van minden. Nem lennék boldog azért a feleségem el, hogy voltam legény búcsúr, ott volt hat beöltözött csávó medvének. Nem? Volt a táncoló medvék. Jaj, de kis helyes. Jaj, de kis aranyos, és megnézed a videót, igen. Na jól van. Kaptunk egy friss közlekedési baleset Fehérvár felé az Agárdi lehajtónál. Torlódás várható, Brazil küldte nekünk. Köszönjük szépen. Beszélj már picit majd a hírek után erről a tarlósos történetről, hogy most fizessek-e büntetés, vagy ne fizessek büntetés. Mi történik ti, tudjátok? A tarlós azt mondta az autósoknak, hogy ne fizessék be azt, amit a közterület felügyelőtől kapnak kamerán keresztül. De ez nem a fővárosi, ez a cég. Ez fővárosi önkormányzat, de így van, igen. Ez igen. A közterület, ez cucc, ez nem az a végé. Elég, már tele vagyunk kassza, erre az évre. Köszönjük meg, vagy... szépen, viszontlátásra. Nem, igen, hát ez egy vicc. Ugye a kamerák felvétel alapján 50 ezer forintos bírságot is kiszabatnak az autósokra, és a főpolgármester azt mondta, hogy arra bíztatja az autósokat, akik így jártak, hogy ne fizessék be a büntetést. De hogy főpolgármester úr, miért nem szól a beosztottaknak, hogy ne adják ki a büntetést? Érted? Igen, azért, hogy a kamera felvételek alapján a közterület felügyelő nem jogosult büntetni. Közölte, kezdeményezi a helyzet mihamarabbi megváltoztatását. Ó, hogy? Tehát a saját szervezetedből egy rész azt mondja, hogy kiadok egy büntetést, és a fej meg azt mondja, hogy ne fizess be. Hát, hát valahol ez szimpatikus egyébként ez a polgári engedetlenségi mozgalom, amit Tarlós István indít el. Azt mondja, hogy divat lett alamuszi módon elhelyezni kereszttáblákat, majd annak környezetére ráirányítani egy kamerát, hogy valakik miután ártatlanul, véletlenül a megszokott útvonal haladnak. De mert tök igaza van. Egy 50 000-es büntetés, hát mi erről beszéltünk? De tök igaza van, a jobbrafordulás, ami szabályos volt, most azt mondják, nem szabályos, befordulsz, jövő páp 50 000-re ráadásul. Ezt ő nem teheti meg, ő neki a másik utat kéne választani, hogy megszünteti ezt a rendszer. Igen. Hát hogy... lehet, hogy őt is lekapcsolták. Ja. És nagyon érdekes lett az 50 érvi. Na, mindjárt megpróbáljuk kitalálni, hogy mit kell tennünk. 4 perc van, pontosan 8:30, itt vagyunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8 óra után vagyunk, 39 perc, jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk, szép hétfő reggelt. Gyönyörű idő van, így van már ebbe a napsütés, és nem is nagyon tudok rosszat mondani, nem mintha akarnék, de nem tudok. Egyszerűen gyönyörű idő lesz egész héten, hál' Isten. Marad ez a 18-20 fok, napról napra melegedik a hőmérséklet, eltűnnek az éjszakai fagyok, mínuszok, ami most még volt, csipős volt reggel, de gyönyörű idő lesz, sőt, egyre jobb napról napra. De rossz híre nem is szolgálhatunk. Nem tudok rossz híre szolgálni, de miért akarnánk rossz híre szolgálni? Hát egy vidám reggel ébresztő műsor vagyunk, nem? Ja. Fincs a csája. Jó, csináltam kicsit. Fincs az a fincs a csája. Úristen, leért a második kávé. Jó, fincsa lett. Jó kis fincsa lett ez a tea. Igen, zöld teával turbosítok. Minden reggel átöblítem a kis szervezetemet. A méreganyagokat kitakarítod. Kitakarítom a méreganyagokat, egy liter zöld teát, és zsülci lett a kis... És hogy milyen rendes volt tényleg, hogy a zsülnek is adsz belőle. Igen, mert a tea szertartás, ez egy olyan szertartás, amit jobb megosztani valakivel. Látod, hogy elfogy a teácskája, töltök neki, már két csészét hozok be, lassan milyen teaházas párról leszünk. Te vagy a teázás Hattori Hanzója. Én vagyok a Hattori Hanzó. És ott mögötted a kis segéded. Aki segéde, mit ül, aki segít a Hattori Hanzó teát elkészíteni, mindig leteszteli, rajta tesztelem, hogy esetleg túl lógattam meg kicsit a zöld. És ez egy szencsa tea, elmondtam, ez egy pirított, rizses, japán szencsa tea, igazi, zöld, japán füvel, nem filteres, hanem vágott igazi. És minek van? A pirított rizs az ad hozzá egy ilyen nagyon érdekes, ilyen kis pirított ízélményt ad hozzá, ezt beleszórják megpirítva a teafűbe, és amikor te ezt áztatod nem több mint 3 percig, szigorúan 70 fokos vízzel, nem forrázzuk le, mert megöljük, akkor kiáznak ezek a kis pirított rizszemből az ízek, és nagyon érdekes ízkompozíció születik a szádban. Jól felvezettem? Nagyon. Véletlen két sillót összeborítottak, érted? Egy rizest, meg egy teát. Hogy az Isten, a főnök fia el. Volt, elnézték. Hogy adjuk át? Csináljuk azt, és tudatos volt. Mondjuk el, hogy a pirított rizs és a zöld nagyon összefér. Zsulcikém, egy mondatban, hogyan jellemeznéd a teát? Mit mondanál? Nagyon jó. Isteni finom. Gyerekek, ennyi. Hát hogyha a japánoknak bejött, és nekik bejött már egy pár száz év alatt, igen. A szentcsázás, akkor nekünk is jónak kell lenni. De, hát ők nagy teamesterek. Én is tudom, mondjuk nyilván sokkal olcsóbb és filteres formája. kinek mi. Nem ugyanazt, mint Balázs, de ami ott ben volt az alvás szakértőnk, és azt mondta, hogy ő minden reggel egy másfél liter szentcsát letol, azóta én is mondjuk, nem egy másfél liter, az nekem nem, fél liter. Nem, egy fél litert minden reggel betolok. Otthon is, meg itt is. Otthon szálasat, itt meg nem annyira, mert itt hátok kérnek belőle. Ja, és itt egy hallgató, hogy a tea szer tartását nem büntetik. Vagy a szer van nálad? A tea szer azt nem büntetik. Na, veszünk el egy kicsit a fővárosban és a parkolási rendeletekben, mert érdekes, amit a Tarlós mondott, és akkor most segítsetek, mert ugye általában én vagyok az, aki néha szabálytalanul közlekedik, János ugye majd robogózik nem sokára. Majd akkor Most már egy márkának a képviselője vagyok, Feri megmutatta, hogy az Ascol márkát képviselem Magyarországon. Erről nem tudom. Még nem szóltak róla, de igen. Na, és ugye érdekes, egy nyilatkozott a Tarlós, aki azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy igazából kiakadt a büntetésekre, azokra a büntetésekre, amelyeket azután szabtak ki a közszerületesek, hogy egy-egy helyen úgy hát tulajdonképpen megváltozott a közlekedés rendje, és ezekre a területekre ugye kamerát irányítottak, rögzítették a szabálytalankodó autósokat, és ugye Budapest első embere megjegyezte, hogy sokan megszokásból közlekednek, véletlenül szegik meg ezeket a szabályokat, és irreálisnak tűnik az 50 ezer forintos bírság. Egyébként ezzel tökéletesen egyetértek, és azt is elmondta, és itt jön az érdekesség, hogy ne fizessék be a fenti módszer miatt kiszabott bírságokat az autósok. Mi, ezzel, mi erről a jelenségről egyébként hetekkel ezelőtt beszéltünk, csak mire leszedi a polgármester, vagy főpolgármesterről az Encore-ról a régebbi adásokat, és meghallgatja, neki sok a dolga, de most eljutott hozzá is, és tényleg lealamusziszta a magát a módszert. Tehát azt mondta, hogy alamuszi módon elhelyezik a kereszttáblákat. És ebben és igaz is van. Na várj, de akkor ez hogy néz ki? Tehát engem megbüntetnek, ugye egy látott videófelvétel alapján, és ezen videófelvételek most nem összekeverendők a rendőrség által elhelyezett védával, meg kapukkal. Ezek a közszerületesek. Akik a helyi önkormányzat által. Igen. Kötetet, így van. Na most nekem megérkezik ez a kis felvételecske, és jön az 50 ezeres bírság. De hát ha én nem vagyok ilyen tanúsítók jogkövető magatartásnak, az nem szerencsés azért ezt nem befizetni. Mert akkor mehetsz a bíróságra. Mert azt gondolod, igen, hogy akkor mit tudom én, közmunka vagy shit. Igen. Mert általában ez szokott lenni, hogyha nem fizetsz be valamit, akkor a kettő dolog közül választasz alapból. Na most közben azt olvasom egyébként, hogy mások jogértelmezése alapján is a közterületfelügyelő, térfigyelő kamerák alapján leleplezett közlekedési szabálysértést nem lehet csak úgy büntetni, mert hogyha nem állít meg utána, akkor tulajdonképpen érvénytelen, mert a közterületfelügyelő csak helyszíni jelenlét esetében bírságolhat, így vagy rögtön megállítja a szabálytalankodó járművezetőt, vagy olyan esetekben jár el, ahol nincs ott ugyanaz autó vezetője, de a felügyelő a helyszínen fotók alapján állapítja meg a szabályszegés, tilosban parkolás, behajtási tilalom, vagy éppen mit tudom, forgalmat akadályozó történet. Tehát ha nem kap el egyből a szabálytalankodás után, akkor csak a térfigyelő kamera kép alapján igaza lehet a tarlósnak, hogy elvileg van egy okézag, vagy nem tudom, de nem vagy köteles befizetni. Hát szerintem, és ezt nem árt tudni. Felügyelő téged nem állíthat meg autóval. Tehát, hogy az a rendőrségnek a jogosultsága. Ha szerintem te mész egy utcában, még ha szembe is mész, hogy eléd ugrik egy közterületes, és azt mondja, hogy jaj, Sebestyén úr, jogosítvány, személyigazolást kér. Szerintem ilyen nincsen. De írjátok meg a hallgatók, de szerintem ez csak a rendőrség teheti meg. Hiszen a közterületes nem hatóság. Hát nem, hát. A közterületes szerintem nem is igazoltathat téged. Na jó, de elvileg az igaz, hogy csak a térfigyelő kamerák alapján nem büntethetnek meg? Hatóság kezdeményezi, ugye a közterület felügyeleti közigazgatási hatósági eljárás, átadja a rendőrségnek, amely a rávonatkozó szabályok szerint jár el. Na de most hogy van? Tehát a polgi azt mondja, a főpolgi azt mondja, hogy ne fizessük be. Uh-huh. Tehát nem úgy van, hogy először kéne egyeztetni, és akkor utána addig, amíg nincs megegyezés, felfüggeszteni a bírságolás, vagy azt mondani, hogy oké, gyerekek, mi megállapodunk, addig akkor nem bírságolunk senkit, hozunk egy mindenkire vonatkozó döntést, törvényt, jogszabályt, és aztán majd akkor eldöntjük. De hát közben érkezik az 50-es csekk, és a tarlósnak igaza van. Tehát tényleg alja szemét módon elindult ez a jobbra befordulok, mert 10 éve ott fordulok, odáll két marcon a tekintetű, és megvág 50 ezerre, ráadásul irreálisan nagy a bírság. is a magyar fizetésekhez képest. Már tényleg, hogy nem lehet, hogy szólnak először, vagy kitesznek egy táblát. És van egy türelmi idő. Hogy odaáll a köztöletes, és azt mondja, hogy elnézést, ne forduljanak fel, mert most fordítottuk meg a táblákat a kötelező haladási irányjal. 2 hét türelmi idő van, 2 hét után büntetni fogunk. Vagy ha először mész be, akkor nem. Várja, és a csekket a rendőrségtől kapott? Tehát, hogy ezt nem a közterület... Hát ez már egy jó kérdés, hogy utána ez utána ki hajtja be, vagy hogy hajtja be, nem tudom. De elvileg, ha te nem fizeted be 30 napig, akkor utána nem történik semmi. De a korrektséget ezt nem nagyon érzed. Tehát, hogy így az ember elképzel, hogy kimenek a közterületes, a honok alatt a tábláról, és gyorsan arra laci a 10-es kulcsot, már inkább jön egy kulcsaft egy 50-essel. És akkor most van a rendes jogkövető állampolgár, aki befizeti, az megszívta, és van, aki nem fizeti be, azzal meg nem történik semmi. Hát ez nagyon, ez nagyon nem jó. Én is te. Mi az kicsim? Egy büntetés köztületed, de... Jó. Kuka. Te meg, megyek, fizetem, fizetem. Mennyit van még a posta? Igen, 5-kor bezárt a posta. Hol van egy ilyen nappali posta? Ki egy perc húlozzá. El kell mennem a nyugatihoz. Tényleg nem úgy kéne történnie, hogy leülnek a főnökkel, a főnök megbeszéli, kerületi ügy, fővárosi ügy, eldöntik, hogy kihez tartozik, ki büntet, nem büntet. Addig rendeletszerűen fölfüggesztik a büntetéseket, és azt mondják, hogy oké, hagyjuk az autósokat, ne bántsuk őket, hozzunk egy egységes törvényt, jogszabály, nem tudom, és majd utána. Tehát fura a dolog, érted? Uh-huh. Hogy, és igaza van a főpolgármesternek, ha ő tudja, hogy ezt nem lehet behajtani. Na de mégis van egy csomó, aki viszont befizeti, mert ő még nem tudja, hogy ezt nem lehet behajtani. És ő visszaperelheti? Nem hiszem. Most hát ezt... nem hiszem. Hát, nem hiszem. Na, akkor te vagy a jogkövető, meg a nem jogkövető, te befizetted, te nem fizetted be, semmi bajod nincs, akkor Janinak visszajár az 50-es. Hát elviekben visszajárna, persze. Hát egy hallgató azt ír nekünk most, hogy így van, vagy nem, azt nem tudom, de ő szent meggyőződés, hogy videó alapján nem büntetetek. Egyébként én is ezt mondtam, ha nincs jelen természetes személy, tehát ha valaki utána nem jár el veled szemben, a képeket 30 nap után törölni kell, a befizetése is 30 nap, vagyis ha nem fizetsz, akkor nincs jogkövetkezmény, mert addigra törölték a képeket, tehát ezért mondhatja a tarlós is, hogy ne fizessék be. Mert önmagában az még nem elég, hogy téged megbüntettek. Ami büntetői szakaszba emelkedett, azt már nem törlik. Tehát azt törlik csak, amiért nem ment ki a feljelentés, vagy az 50 000-es büntetés. Szerintem a többit megőrzik. Én ezt a jobbra fordulásra értem egyébként, hogy ezt mikor tiltják, mikor nem, hogy miért nem lehet ezt forgalomtól függővé tenni, hogy miért nem lehet csúcsidőben betiltani a jobbra fordulást, miközben ugye van egy csomó olyan hely, ahol te elvileg fordulhatsz jobbra csúcsidőben, de nem tudsz, mert mennek a gyalogosok is. Több dudálnak mögötted, hogy mennének egyenesen, te feltartod a forgalmat. Éjszaka egy csomó helyen lehetne engedni a jobbra fordulást, amikor nincs jobbra zebra, és simán át tudsz fordulni, nem? Tehát lehetne azért ezt egy picit modernizálni. Na most a tarlós azt mondta, hogy a közterület felügyelőtől elviekben kérelmezésre át lehet tetetni az ügyet a rendőrséghez, és ők szerinte rendszerint emberségesebb módon járnak el. De a főpolgármester úr nem mondhat ilyet, hogy szerintem. A főpolgármester úr olyat mondhat, hogy a törvényes jogszabályok szerint. Tehát, hogy ez ő vélelmezi, mint Tarlós István, hogy szerinte a rendőrök jobb fejek, mint a közterület. Most ő ezt mondta ezzel, igen. És hogy majd a rendőrök erre nem fognak odafigyelni. Hát főpolgármester úr, az ön pozíciójában ilyet nem lehet mondani. Hát hogy, de figyelj, kicsit így előbb úgy belőle az állampolgár. Igen, itt aranyos. Csak... Igen, én rendőr vagyok, közlekedési szabálysértésekkel foglalkozom, közterület felügyelet térfigyelő kamera alapján nem büntet, feljelent a rendőrség felé, a rendőrség ezt követően szabálysértési eljárás folytat le, ahol igaza van a tarlósnak, normálisan állnak az emberhez, és nem mindig büntetés egyébként a vége. Tehát ez innentől kezdve baromi fura, hogyha ismered a jogszabályt, tudod, hogy kukába landol, ha közben jogkövető vagy, és nem akarsz nagyobb büntetést, akkor befizeted. Én nézegettem európai országoknak az átlag keresetéhez képest a büntetéseket, és elképesztően magas Magyarországon a büntetések aránya az átlag fizetésekhez képest. Tehát borzasztóan sokat fizetünk. Hát egy ilyen csak egy heti fizetés. Tehát ez rengeteg. Hát nem szabadna, hogy ennyit elvigyen. Én értem, hogy visszatartó ereje kell, hogy legyen. Na de azért ezt valamennyire tulajdonképpen a fizetésekhez is kéne viszonyítani, normalizálni, nem? Hogy egy átlag kereset, mit tudom én, 150-180 000 forint, hát ne legyen közben egy jobbra kanyarodás 50 forint, mert elviszed a keresetnek az egynegyedét úgy, hogy te elnéztél egy táblát. Hát azért könyörgöm. És főleg úgy, hogy gyorshajtásért mondjuk kapsz 30 ezeret. Nyilván abból is van 80 ezeres, tudjuk, de 30 ezeres gyorshajtás is valami sokkal veszélyesebb, mint befordulni. Igen, és Ausztriával, Németországgal, nem tudom, más országokkal is összehasonlították, hogy mennyibe kerül, meg mennyit fizetsz ott mondjuk Ausztriában egy gyorshajtásért, és hát nem ennyit. Nem. Szóval, hogy ott valahogy, mintha ezek így normálisabban működnének, itt olyan, és az egész arról szól, hogy igazából nem is a szabálykövetésre akarnak rávenni, csak gyorsan levegyenek, sok pénzt vegyenek le rólad, legomboljanak egy csomó pénzt, aztán mindegy, hogy te most betartod, vagy nem, sőt, kicsit annak örülünk, ha nem tartod egy meg. Megszokásból nem? A kanyarodásért 50 ezer forint. 30-al kanyarodsz be, kb. De ezt is annyira aljasnak tartom, ahol te 10 évig fordultál. Nem, amiről beszéltünk, hogy kellene, mit tudom én ha dönthetnék, akkor azt mondom, hogy oké, rakjuk ki a táblát, és legyen mondjuk 2 hét türelmi idő. Pontosan. Álljon oda egy normális, és azt mondja, hogy hölgyem, itt fordult, ön itt lakik, 10 éve egy közlekedik, türelmi szakaszban van a rendelet, nem tudom, egy hónapig vigyázzon, legközelebb már meg kell, hogy büntessük. És te akkor én tudom, de hogy 10 évig arra fordulok, ha meg se nézem, hát ki az Isten követi, aztán le vagy terhelve, van egy csomó gondot, bajod, gyerek, iskola, stb. Befordulsz jobbra, paf, 50 ezer, 30 ezer. Hát miért nem lehet azt mondani emberségből, hogy na, hölgyem, ugye akkor most látta ezt a táblát, jól van? Legközelebb ne legyen így. Április 1-től viszont már figyeljen, kezi csokolom, örülünk, hogy segíthettünk, nem? Élvezetem kicsit... térre, keresztbe. Jó napot kívánok! Nem, sem akarom direkt ilyen irányba elvinni. És akkor azt éreznéd, hogy úgy van bennük emberség. Vagy nem csak arról szól, hogy gomboljuk le a magyart 50-nel 30-a, hanem ez az érted vagyok, nem ellened. Nem? Közös az érdek, ne fordulj majd itt jobbra, de nem akarlak egyben megbüntetni. Hát olyan mostoba rendszer. Hadd segítsek először, ha harmadszorra hülye vagy, rendben fizess be, de legyen egy picit türelmi idő. Nem? Hát mi lesz így veled majd, ha robogózó te, Jancsi? Ő nem tud befordulni, mert még sose fordult be robogóval. Beborulsz majd a kanyarbort a Lourdesnál jobbra, a zebrára, csúszol az olajfolton, mi lesz így veled? Meg eleve minden táblánál megállok, azt belelapozok a keresztkönyvbe. Istenem. Van, ahol volt türelmi idő, legyetek objektívebb. Köszönjük szépen. Hát ha volt türelmi idő, akkor annak örülünk. Tudok olyanról ismerős is, akinél viszont nem volt befordult, úgy megvágták, mint a húzat. Próbálta magyarázni, hogy erre fordult 10 éve, nem volt türelmi idő, elkaszálták. Szóval lehet, hogy volt, de nem mindenhol. Na mi van a robogóddal, te? Hát figyelj, nagyon elcsendesedtél. Nem. Elcsúsztál egy olajfoltó hétvégén. Eleve most nem tudom, hogy melyik márkának, hogy a képviselője, a Piaggio-nak, vagy az Ascol. Valaki, tehát, hogy ezt tegye már egy szerződéssel. Valaki jelentkezzen már. Másrészt meg tényleg várok, megmondom őszintén, hogy nekem a villanyrobogó az az irány, az az igazi irány. És hát egyelőre még nem sikerült még abszolválni azt a robogót, amivel én szeretnék egyébként. Már jó lenne azzal is tanulni. Na de most mielőtt robogóznál, nem lehet, hogy a kereszt azt megcsinálom, persze. És tanulod? Nem, azt nem tanulom, de a héten nem. Figyelj, a héten elkezdem. Na mit szólnátok? Elindult a linkelés. Ha héten elkezdeni, ez a online jogsit? Hát ez mindenképpen kezd el. Azt figyelj, ezt megcsinálom. Az lesz, hogy megszállás közben így fölemelünk egy táblát, és azonnal lögnöt kell. Na most az van, hogy ezt ismeritek, pont reggel beszélgetünk egy hasonló esetről, csak más téma kapcsán, hogy már jelezték nekem, ez a márka képviselő már jelezte, hogy XY vezetéstechnikai szakértő várja a hívásomat. Én nem nagyon szeretem, hogy így valaki várja a hívásomat. De tudod, a rohadt életben. Adnának egy motor, csak föl kell hívni őket. Hát igen. Milyen nyomasztó egy világ nyomasztani. Hát hogy tudsz így élni, hogy adnának egy motor, csak egy telefont kéne elengedned? Miféle szörnyű valóság ez valójában? Hát fölhívom én. Ne, csak miért? Te ne folyj bele, ne. Csak te ne. Holnap reggel itt rakják le neked mosolygó arccal a robogót a kamionról. Ne, hogyha te belefolysz, akkor holnap neked küldeneket. Itt vagyok. A János nem érdekelt a témában, viszont a feleségem nagyon szeretne robogózni, és fel is töltünk képeket a Facebook oldalunkra. Mondd, Anna, hello! Szia, van egy Zoltán, aki hát ezekkel a dolgokkal foglalkozik, rendőr, de nem beszélt, mert engedély kellene hozzá, de kiokosított engem, hogy Mondd. Tehát a közlekedési felügyelet a szabhat ki a helyszínen bírságot, meg a kamera alapján bírságot. Ha kamera alapján, akkor feljelentést tesz a rendőrség irányába. Igen. Bekerül a rendőrség adatbázisába ez a feljelentés, ez fél éven belül évül el. A rendőrség a kamera alapján megnézi a rendszám alapján, hogy ki az, aki az az autó, de itt nincs objektív felelősség, mint a gyorshajtásnál. Tehát magát, a személyt kell megtalálják. Ha ő azt mondja, hogy már pedig pedig ott nem én voltam, akkor az 50 ezer forint nem kerül, hogy úgy mondjam, hát behajtásra. De bemondásra megy. Tehát hazudjuk, tagadjuk. Nincs objektív felelősség benne, tehát a szemét kell megtalálni. Tehát te azt mondod, hogy nem te fordultál a 32-esek terén a körútra, mert te már pedig nem te voltál, akkor nem tudják behajtani az 50 ezeret. Ki volt az? Sito Valeri. Az ukrán rokora. Mi? Sito Valeri. Mondom az ukrán rokora. Tehát ez nyilván így nagyon egyszerű. Sito Valeri. Találják meg. Lehet, hogy ezt meg lehetne fogalmazni, mit tudom, kicsit szabatosabban, de hát így gyorsan, hogy beszaladtam, hogy elmondjam, hogy nagyjából ez a lényeg. Tehát vagy a helyszínen kiszab egy bírságot, vagy a kamera alapján, de az bekerül a rendőrségbe. De senki ne vállalja el, hogy hibát. De tényleg ez azt mondja, hogy fizess, a főpolgi azt mondja, hogy ne fizess, mert jogtalan, van egy jogkézag, ők ezt tudják, te ott alsz, balra nézel, jobbra nézel, ha befizeted, akkor buktad, ha nem fizeted, akkor emelkedik, annyira, tényleg, mint egy ilyen banán köztársaság. Nem, nem olyan fura. Nem fizet. Mit mond a főpolgi? Azt, hogy ne fizet, a főpolgi azt, hát csak tudja a főpolgi azt, hogy ne fizet. Én még tökéletesen, most tökéletesen igaza van, amit mond. Hál' Isten, végre az autósokkal van egy kicsit, de hogy az egész annyira fura. Minden autóra ragaszunk rá egy ilyen levonott, hogy nem én voltam. Látja? Ott van az a... Én volt, nem én voltam. És egy nagy hotdoggal ott a kezedbe mosolyog szeretetesen. Hasonlí, hát nézze már meg, hány kopasz körszakarás csávó rangál ebbe a nyomorult város. Na ugye. Na jó van, Anna Puszi, köszönjük, hogy elmondtad, hasznos volt, köszönjük szépen. Jól van, 3 perc van, pontosan 9 óra, elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni, aztán itt vagyunk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után 11 perccel. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak. Gyönyörű időnk lesz. Én nem tudom, ennek úgy örülök. Már van. Igen, már bőjtöltünk eleget, szóval, hogy az ember tényleg most így felnéz az égre, és azt mondja, hogy de jó. Olyan, mintha itt sose lett volna tavasz, vagy sose jött volna el. Én ezt most valami nagyon hosszúnak éreztem, valamikor úgy érzem, milyen hamar újra nyár lett, de most a réginek tűnt, amikor még pólóba rohangáltunk októberben. Nem? Messzi nagyon hosszú tél volt. Hosszú volt. Egy hónapos, volt csak a jég lent. Igen, hideg, kemény. Ezt most kibőjtöltük. Mi volt, mint te? Tessék? Hideg hosszú, és kemény. Hideg. Hosszú, kemény, hideg. Igen. Mikor jön a grillset a teraszra? Onnan akarok adást. Ide. Figyeljetek, egyébként csinek én már ezt már javasoltam. Én simán sütök, főzök, három mikrofont kiteszünk, meg felhallgató, Jules maradhat bent. Így van, bungee-zunk. Azt te vállalod. Nyáron tudunk a teraszról adást csinálni. Simán. Szerintem simán. Csináljuk meg. Van ilyen kitelepülős mikrofonunk. Igazából. Most kell kiülni, mert szerintem ez a júniusi perzselő, az már horror. Mondjuk van nagyon jó kis napellenzőnk, tehát hogy még azt is megtehetjük akkor. Vagy hát akkor neki vetkőzünk majd, és akkor lesz minden. Felfújható, így van. Nagyon várom majd a 3 izadó férfitest, ott pancsol egyet. Vegyünk már egyet. Nagy kitelepülés, nagy vízparti kitelepülés. Jó, rakunk rád 2-2 karúszót is, egy ilyen kacsás mellény, tudod. És bent, hogy ilyen pancsizunk. Jánoska, gyere ki már lilaszád, gyere ki a vízből a kutyafád. Cseppelen a Rákóczi úton a lámpás után csak a Váci izzó. Aha, Csepelen a Rákóczi úton csak a Lámpás utcán, csak a Váci izzó. Kiváló. Ja, értem, tehát Csepelen a Rákóczi úton a Lámpás után. Ja, aha, hogy olvassam be a Váci izzó, igen. Harsányban a Miskolc felől érkezők mosolyogjanak, a háromlábúra Jancsi. Küldte nekünk, köszönjük szépen, Budakeszi út elesett, 3. kerület Mozaik utcától áll a Budai alsórakpart, valamint Tácz, Gorzium, Nábalaton felé nagy baleset van az M7-esen. Teljesen beállt, mindkét sáv lezárva, mentő helikopter a helyszínen. Te jó Isten, hát akkor ott készüljetek, igen. Szabadbattyánál Siófok felé teljes útzár, többen elküldtétek. Köszönjük, ez a 71-es kilométernél van. Szabadbattyán. Igen, a menekülő út a 70-es kiáraton le a pályáról, nagyon komoly baleset. A polgárdi részen át lehet menni, és utána vissza a pályára. Andrew, köszönjük szépen, hogy elküldted. Akik mennek Balcsira, készüljenek, hogy... Nagyon nagy baleset van, tehát a 70-es kilométernél. M6-os 88-as kilométernél van egy trafink, ott is óvatosan menjetek. És az M3-as tiszta, 60-ig nem láttam sehol. Elbújó rendőrt, ezt Viberen kaptuk. Köszönjük szépen. Szabadbattyánon található a lányom kedvenc műemléke, ami a neve miatt vált a kedvenc műemlékevé. A Kullatorony. Ez a neve? Virág egyből kiszúrta, mi? A Kullatorony, igen, imádta. De miért hívják így? Mert a torony. Kula, torony, törökül. Ja! Kullatorony. Gyerek nagyon szerette. Soha nem szeretett annyira elmenni máshova, mint a Kulavárhoz, vagy Kulatoronyhoz. És ezt tényleg így hívják hivatalosan? Igen, ez a neve. Az egy kilátó lett egyébként, vagy mi lehet itt torony? Nem, múzeum van benne. Most nem tudom, hogy most üzemel-e, mert elég régóta felújítgatták, de egy nagyon helyes, olyan kicsit úgy néz ki, mint egy ilyen felszállásra váró űrhajó. Egy ilyen nagy torony, ott volt egy ilyen vám, hát egy ilyen a török korban ott egy ilyen kis erősség volt, ilyen palánkvárral volt körbe kerítve ez a torony, és akkor aztán később egy múzeum lett benne. Nagyon helyes egyébként, érdemes megnézni. Ezzel csigáztad fel a gyereket. Ha gyere, megnézzük, igen, de addig nem érdekelt, amíg be nem dobtam a nevét. Addig nem akart elindulni. Nagyon érdekes jelenet zajlódik a hátatok mögött. Anita odament, becsukta az ablakot, majd fél perc múlva odamentek, kinyitották az ablakot. Tehát van egy ilyen csukd be, fázom, nyissuk ki, jöjjön be a friss levegő, harc. Itt a csapaton belül rádiós kollégák összemérték az erejüket. Nyisd ki, hagyj jöjjön a levegő kontra, nagyon fázom, csukd már be, én ülök itt. Ha ügyes vagy, most csukod be és be is zárod, mi kint vannak. Itt most háború van, akik szellőztetnek és párnákat raknak ki, van, akik becsuknák, mert baromira fáznak, nem mögöttetek zajlik a történet, nagyon szórakoztató. Fél percenként valaki átveszi az irányítást a teraszajtó fölött. Hello, Anita. Jó reggel, sziasztok. Én már kockára fagytam itt be. Jött rám a hideg, és próbáltam a sarkamra állni, hogy na jó, most becsukom, és valóban az történt, hogy most jön a kipakoló fázis, gondolom meghallották a grillezés iránti igényeiteket, és már nektek pakolnak. Hát vagy felnőtt forgatás lesz. Na, azt kevésbé hiszem. Bár csak, de ez kevésbé gondolom. Ahhoz nem kellene ilyen párnák. Kevésbé gondolom, de nem lenne rossz egyébként. De és akkor te fázol? Hát egy kicsit, ott ülök kín, és jön rám a hideg, próbálok már magamra venni mindenféle bundákat. Kutya nem szól hozzá. Ugye? Ennyi. De mindig de mondom. Nagy általánosságban mondja. Ez nem a ma reggelre mondtam. Ez általában mondtam, hogy ráadásul még ez is, hogy fázol is. Nem, szánalomból mindig leül valakivel lépkicsit. Kapok kávét Györke Attistól szinte minden reggel, tehát jó vagyok, jó itt nekem. Igen, nem bírja csak soha. Szomorú, de... A felét mindig úgy adél neked. És mi ez a nagy pakolás most, ami zajlik? Látom, hogy itt nagy párnákat pakolom. Meglepetés neked. A szeretem, tudod, azt hajlamos vagyok. Nem, ezt minden délután beviszik ezeket a párnákat, vagy este, és reggel meg kiviszik. Ati, jön valaki! Szúrnád? Atit nem. Egyáltalán nem. Miért pakoljátok ezeket a párnákat ki be, Ati? Mi történik? Szép legyen. És ezt minden délután valaki bepakolja, de reggel meg kipakoljátok? Tudom, ez történik. Van bennetek hogy lendület. Szép legyen, hosszú, rögös út. Ja, értem, de hogy milyen gondosak, hogy ne ázzon meg éjszaka első volt, bepakolja az utolsó, ki elmegy, és az első kipakolja reggel. Gyerekek, nem az első pakolja, én vagyok az első reggel, én nem pakolom ki. Kirakhatnád, hogy reggel mi már ki tudjunk ülni? Ja, szívesen. Komoly pedantéria van itt a rád, én azért ezt meg kell szoknom, hogy itt úgy valahogy nagyon jól működnek a dolgok. Ez olyan, mint nálunk otthon, hogy a férjem valamit elpakol, én kipakolom, mert szerintem ott a helye. Majd ő hazajön, elpakolja, amikor nem fordul. Na figyelj, ez nálunk fordítva megy, és tökre értem, hogy miről beszélsz. Nálunk a Viki ilyen elpakolós, de képzeld el, hogy tegnap arra jöttem rá, hogy a gyerek vitaminjait dugdosom a saját szekrényembe, hogy ne pakolja el egy olyan szekrénybe, ahol nem fogom megtalálni, és tegnap elmentem szelén, cink, B-vitamin, adok ilyen komplex dolgokat a gyereknek, és azon morfondíroztam, hogy hova az Istenbe tegyem el, hogy a Viki ne pakolja el, hogy csak fölveszem, leveszem, és rájöttem, hogy van egyetlen egy darab szekrényem, ahova Viki nem nyúlhat. Csekkek, személyes dolgok, és fölpakoltam oda sorba állítani, ami nagyon magasan van, de tudtam, hogy oda nem nyúl, mert mindent elpakol. Mindent elpakol. Napi használatú vitamint miért pakol? Tehát, hogy ez nem jó. Figyelj, én szerintem ez már kóros. Én rájöttem, hogy szerintem tehát valami komoly probléma van. Tehát de mindent. Nem is tudom, most mi vesztünk össze, hogy de mondom, figyelj, Viki, ez egy lakás. Tehát ez egy lakás, ez nem múzeum, nem kell mindent elpakolni. És mindent elrak mindenhonnan mindig. Én ugyanezeket mondom a férjemnek otthon. A vízforralót elrakja, érted? Mert hogy azt nem használjuk mindig. De hát könyörgöm, lehet, hogy csak egy héten egyszer, de akkor viszont jó, hogy ott van. 4 óráig keresem a vízforralót. Ne legyen a konyhapultod. Miért mondom, mi legyen a konyhapultod? Vízforraló ne legyen. De mondom, nem illik oda az a vízforraló, zavar valakit, ha vendégeket hívunk, majd megszólják azt a vízforralót. Nem, ne legyen rend. Kicsit, mint egy lakberendezési áru. De most már olyan méreteket öltött, szerintem, hogy öregszik. Már nem, már hogy mindenki, tehát nem a Viki kinézetre. Szerintem, tehát lassan ültünk, hogy elrakjuk az étkező székeket az étkezőből, hogy ne legyenek ott az étkező székek, majd csak ha leülünk. És én ezt nem értem, hogy miért van. Nálunk annyival nem értem. A helyzet, hogy az én férjem például azt nem tudja eltűrni, ha mondjuk a telefonok, a mobiltelefonok a konyhapulton egymás mellett nem párhuzamosan állnak. Tehát hazajön az ember, még kabát van rajta, jó, mondjuk télen, és már elkezd pakolni. És amitől én megőrülök. Vagy mondok jobbat, ha a szőnyeg nem úgy áll, ahogy ő szeretni. Tehát annak nyíl egyenesen. Nagyon durva, tudom. Én megcsináltam vele azt, hogy ültem a kanapén, és a szőnyeg egy kicsit elfordult. És így beszélgettünk. Ő a lábával visszatolta, hogy beszélgettünk, és kinézett az ablakon, én megint eltoltam. Tudod, mi van? Egyre durvább észre, lesz. Hanem azt látta, hogy jaj, megint nem jó a szőnyeg, visszatolta. Egyre durvább lesz. Percekig ezt játszottuk. Most azt sem, hogy mindig van, veszek ilyen üveges zöldséglemeket, és félig megiszom, és lerakom a mosogató mellé, ahol egyébként van még egy ilyen fruktózos, mit tudom, szörp. És szorok a vikjak, ezt léci, ne rakd el, mert ez az én gyümös, annak ott nincs helye. Berakja úgy a kamrába, hogy elfelejtem utána 3 nap múlva, és megromlik félig, mert ugye, mert 20 üveg, félig megiszom. És 3 üveg cékla, félig berakja, és de mondom, tudod, és akkor viszketek egy kicsit így a számít, elkezd így zsibbadni bal oldalon, mert mondom, akkor hol? Tehát, hogy nem veri le a gyerek. Miért nem lehet ott egy ilyen, nem, annak ott nincs helye. Egy konyhaput nincs. Egy félig, mert az a renitens viselkedés, hogy egy félig megbontott zöldséges üveg ott van a pulton. És itt én szerintem egyre durvább. Kérdezd meg, hogy kóros. Én szerintem ez kóros, szerintem ezt kezelni kell. Azaz, monk. Kórosság. Egy monka, igen. Nálunk nem lehet például a megszáradt üveg, az nem lehet a mosogató mellett. Ott van egy ilyen kialakított rész, ahova én szoktam itt tudom én befőttes üvegeket, vagy kiürült szörpös üveget rakni. Az nem lehet ott, mert hülyén néz ki. A szárítóban van a helye. És ott púposodnak, ott tornyozódnak, halmozódnak, mert szekrényben nem teszi. De tudom, én nagyon tudom. A megszáradt üveget... Meg jó. Igen, ott jó, mert hát ott jól mutat, vagy nem tudom, ott a helye, mert az egy tiszta edény, és annak a szárítón van a helye. De ha én kirakom, hogy abba esetleg a gyereknek majd vizet töltök 3 perc múlva, már nem találom ott. Már nem tudom, tökre ismerős. Még együtt alszotok, vagy már külön szobában? És akkor még együtt, igen. Sose aludtak még együtt. Szoktam mondani, ha mi valaha elválunk, az azért van, mert pakolsz. De tudom, és akkor az az érv, hogy ugye, mert a cipődet is ott hagyod a nagyszoba közepén, és mondom, értem, oké, abban valóban hibázom, de a cipő, megérted, a félig felbontott zöldséglé, vagy a gyerek gyógyszerei azért az bele kell, hogy férjen. Tehát oké, hogy egy cipő nem fér bele a nappaliba. Igen. Mondom, elrejtettem a gyógyszereket, vagy nem gyógyszer, vitaminokat. Elrejtettem, hogy ezt ne pakolj el, mert 3 darab kis üveg, nem tudom, kis szelence, az már nem odavaló igazából. A cipőimet rendszeresen úgy pakolj el az előszobába, hogy nem lehet a cipő az előszobába. De mondom, miért nem lehet? Nem lehet. El kell rakni a szekrénybe. A fogas nálatok se arra való? Megőrülök. Tartsunk rajta. De az arra való. Az arra való. Nem, ami igazából bosszantó, hogy én rájöttem, hogy a férjem azt csinálja, hogy az én dolgaimat elrakja szem előtt, de van úgy, hogy az ő sportáskája 2 hétig volt az előszobában, és csak azért nem raktam el, mert kíváncsi voltam, hogy az mikor nem lesz odavaló. De azt nem pakolta el. Én már gondolkoztam olyan merléletet, hogy direkt elkezdem elrakni a cuccait. De valahogy nem vit rá a lélek. Tehát mit tudom, kiveszem meg a... Megfogalmat sincs, hol tartja. De tudom, hol tartja a fehér nemüket. Néha én is abból öltözöm. Hát én a múltkor, mikor kerestem 4 óráig a fogpiszkálót otthon, akkor magamban hangosan mondtam, hogy na csak gyere haza, úgy elrakom az összes cuccodat, te fogsz itt keresgélni 1/2 órán keresztül. Nem találtam meg, hogy hova tette. És egy olyan fiókba, ahova a világ életbe senki nem rak fogpiszkálót. Már a Viki felcsatlakozott, már ír a Lacinak. Ja, ír a Lacinak, meg az Annának. Már ír, várja, megnézem, már biztos én is kaptam SMS-t. A cipődet a szoba közepéről itt van, persze. Na, tudtam, hogy ezek az érvek. Tudtam, hogy ezek az érvek. És mi van, ha az ember ott veszi le a cipőjét? Hát ez nem egy múzeum, ez nem egy skanzen, nem, hát oda azért megyünk, hogy ott lakjunk. Hát a cipő elfér a nappaliban, nem életidegen, hát ott lehet hagyni, hibázhatunk néha. Hát megtehetjük néha, hogy ott veszük le a cipőket, nem? Mi ez a renitens viselkedés? Eszmét beolvasom, nézd meg, hogy beolvasod. Bármi beolvasod. Ezt mondd csak be nyugodtan. Na, ezt übereje valaki, mit ír? Tehát a drága anyósod... Anyám mondta, hogy látta a cipőjét a mosogatóban lemosni. Ezt te vagy. Micsoda? Hogy látta a cipőjét? Jó, hogy engem látott, igen, a cipőmet. És hol mossa le? Jó. Na most mi? A kint hol is laggal? A mosogatóban. De nem, ebben az a szomorú, hogy anyósom mosszerol. Ez egyszerre több intőjel van ebben az esemben. Igen, a cipőmet egyszer lemostam a mosogatóban. De nem volt ott benne edény, se a gyerek cumia. Igen. És tök nehéz volt kapaszkodni a felső polcokban, hogy állva elférjél bele, és ne boruljál el. Nem, hogy elérje, hogy belepisigyen. Ja, tényleg. Én nem tudom, ezt én nem értem. Én úgy szeretem, amikor a lakás. Tehát, hogy úgy érzed, hogy ebben emberek élnek, laknak, nem? Hogy úgy megbocsátható bűnöket csinálnak. Nem? Asztalon van a kabátod, azt írja Viki, a kint hagyott tárgyak a kaják penészesek, a rágók vannak a szekrényen. Én szerintem most kicsit túloz. Most beült egy kávézóba, hallgatja a műsort, és most túloz. De a kaják nem penészesek egyáltalán. Viki, azt írd meg, hogy az asztal alá beragasztja a rágó. Nem ragasztom a rágó, gyerekek. Nem maradhat a konyhapulton egy fél óráig, ha utána még úgy is használod. Az a baj, minket nem értenek, mert János ugyanígyem. Hát hogy, most érted, én azért nem kapcsolódom meg beszélgetésben nagyon, mert hogy rólam beszéltek. Tehát, hogy én vagyok a feleségetek, én vagyok a férjetek. János az élő lelkiismeret. Én elpakolászok. De gyerekek, nem mondjátok, hogy nem koros elrakni a vízforralót a konyhapultról. Nem áll, gyerekek, hát azért nem mondjátok már. De tényleg. Mit írt? Írt? Ahogy a szekrény tetején vannak a rágók. Jó, és földobok. Jó, és? De miért? Nem tudom, nincsenek a szekrény tetején rágók. Szóval mondom, most tud. Ezeket talált el. Így nézed a ízét, hogy ez elszédé nézed, hogy én Wimbledont, és akkor időnként így hátra. Nincsenek a szekrény tetején rágók. Hátra föl köpöd. Egy perc és küldi a fotót, tehát nagyon vigyázz. A szekrény tetején rágók. Nincsenek a szekrény tetején rágók. Mondd, hogy egy gyerek Balázs volt. Mondd azt, hogy a gyerek köpi föl. Nem emlékszem a szekrény tetején rágókra. Meg kis kereskedelmi mennyiség, vagy nagy kereskedelmi? Nagy. Abból figyelj, hogy ez javul a férjednél? Tehát látsz, nem, ugye? Rosszabb. Ugye, hogy egyre durvább? Látszik, egyre rosszabb. Egyre durvább. Mondom, fogpisztálót elpakol a konyhapultról. Ott van másfél éve. És most jut eszébe, hogy elrakja. Igen. Most már zavarta. Eddig nem, de most már igen. De ő is használja, de nem értem, hogy miért. Nem, ez rosszabb lesz, és én kezdem azt érezni, hogy fogy a türelmem. Tudom. Most már drasztikus. Szerintem lendüljünk ellen támadásba. Csináljuk meg azt, hogy ami neki fontos, mondom, én ezt akartam, dugjuk el direkt. Én egyszer gondolkoztam, hogy a Wikitáskájába kiszedem a neszeszerét, és eldugom. És akkor megmondom, hogy elraktam. Hát ez zavar. Igen, keres, nem de tudom legyen volna a táskában neszeszer. Tudod, eldugom, de valamilyen teljesen irreális helyre, tehát berakom a kókuszsír mellé a space-ba, tudod? Tehát, hogy mert szerintem ott a helyen, tudod? Hogy lendüljünk ellen támadásba, az a megoldás. Ellen kell támadni, vissza kell verni. De nem, nincs igazad. Tehát, jó, én a Janival vagyok ebbe a témába, bocsánat, tehát nem veletek, tehát nem Anita, tehát nem Balázs, nem, én a Janival vagyok. Nincs igazad, a neszeszernek ott a helye. Mi azokról a dolgokról beszélünk, aminek nincs ott a helye. De minden, mondd meg nekem, szerintetek nincs ott a helye. És az, ez megint más dolog. Egy mosogató tárcának miért nincs a mosogatóban helye? Mi van akkor, ha berakom? Tudod, mi van? Háború. Igen. Mert a gyerek az egy ilyen tányéron eszik. És alá rakunk egy tálcát. Udvari, az sértens jó. Nem morzsászod. A gyerek nem morzsászod. Mondom, Viki, mi van, ha kicsit morzsázik? Hát azért tanul meg enni. Nem. Nem morzsászod. Már így is úszik a lakás. És jön a morzsaporcival a reggeli közben, és felszívja a leeső morzsákat. Mondom, Viki, Viki, ez csak egy reggeli hétvégén, lazítsál kicsi, Viki, nincs baj. Viki, ez azért van benne, mert ő már látja a jövőt, amikor három ilyen trampli ül majd az asztalnál. Nem. És mind a három ugyanezt csinálja, és egyszer három, Nem, a totális kontrollkényszer. A minden tartsunk az irányításunk alatt. Mindig kell egy projekt, amit futtatunk. Ha lehullott a morzsa, azonnal szívjuk föl. Nem lehet a reggeli végéig ott a morzsa. Ez a kontrollkényszer. Ez a póráz rajta. Na, csak van egy ilyen tálca. És én fogom a tálcát, és tányérostól együtt berakom a mosogatóba. Jön, szalad utánam, szalad, hogy vegyem ki a tálcát a mosogatóból. Mondom, Jézusom, mi történt, mit tettem? Tudod, mi rosszat csináltam? És azt mondja, nem lehet a tálca, az azonnal mossam el, azonnal töröljem le, mert az nem lehet a mosogatóból. De a tányér lehet. Kicsit furán nézek, így arrébb megyek, és hátra nézek a vállam, meg mondom, hogy jól van, kicsim, nyugodj meg. Mosogatni én. Azt írja, a kajával együtt tálcástól teszi a dolgokat a mosogatóba. Ja, marad rajta egy kis paradicsom. Na, hát ez a túlzás. Uh-huh. Ez egy abszolút túlzás. Szóval nem, ez nincs mentség, nem menekülünk, azt tudod. De én figyelj, én benne vagyok az ellentámadásban. Én nagyon... De hogy mennyire durva, hogy ír. Hogy hallgatja, és figyelj, valahol félreállt a kocsival és gépel. De Feri nem érti, mert nem a kupi a lényeg. De az legyen az ellentámadás. Marha nagy kupit csinál. Nálam az a lényeg, ezt próbálom megmagyarázni a férjemnek is, hogy én nem lakásban akarok élni, hanem otthonban. Tehát, hogy otthon legyen. Aha, oda is kerülsz, Anitán. Így van. Legyünk egy kicsit esendőek, hadd legyünk emberek, legyünk, ne gépek legyünk, robotok és takarító emberek és elpakoló emberek legyünk, humanoidok, lények, akik úgy élnek, hogy a lehulló morzsát nem akarják egyből felszívni, hanem hogy megengedik, hogy morzsa legyen az asztal alatt, nem? Nem, hát ez csak ne legyen morzsa. Jézus Isten. Csak egy reggeli, mondjuk, majd ha utána... Ha odakerül a morzsa, és aztán megjelennek a hangyák, akkor meg megint te fogod verni a palávert. De ne, reggeli közben morzsa porszívozni, Jani, hát együk meg a reggelit, és utána szívjuk össze, amit a gyerek összemorzsázott, nem? Meg ne akkor essünk pánikba már reggeli alatt, hogy morzsa van a szék alatt. Hát hagyjuk, hagyjon oda az hát a morzsa. Tanítsd meg a lábadat, hát mások szájjal festenek, érted? Meg majd lábbal porszívozni. Ne legyünk ennyire szigorúak, az a gyerek még csak 2,5 éves. Hadd morzsázzon, hát ne stresszeljünk ezen, mit írt? Anita, figyelj, semmi, ne lendülj te ellentámadásba, jó? Tehát költözzél oda a Balázshoz, aztán akkor kész. Ennyi. Volt csak nagy kupi, akkor attól tartok. Szerintem ott ti nagyon jól meg lennétek. De mindennek meg lenne a helye, semmit nem pakolnál senki. A Viki például minden farmerját minden felvevés után kimossa, és ezen vitatkozunk, hogy szerintem nem kell a farmert azonnal szennyesbe tenni. Egy használat után. Ő azonnal teszi be. És hogy én milyen igénytelen vagyok, mert hogy nekem ilyenek a gatyáim. Van, hogy kétszer is fölveszed, mi? És elrabolja a nadrágjaimat kimosni, tudod, és mondja, ne, az a kedvenc gatyám, ne koptasd el. Tehát egy farmert nem kell egy-két alkalom után kimosni. Na mindegy. De jó volt kiadni magunkból, nem? Kicsit jobban vagyok egyébként. És megnyugodtam, már nem fázom. János, te miért vagy ilyen csönnő? Most el tudjátok, hogy mi lesz otthon, érte, mire hazamentek. Há, nálunk semmi. Én másik oldalt képviselni. De te is elrakod a vízforralót a konyhapultra? Tudom, hogy pedáns nem, vagy. Nem, én azt nem szeretem, hogyha bedugva hagyja a vízforralót. Valamiért én. Na, úristen, tudtam, hogy csak olajat kell önteni a tízre. Én nem szeretem, hogyha bedugja a vízforralót. De azt sem szeretem egyébként, hogy a saját telefonját úgy kíméli, hogy rárakja az enyémre. Egyszerűen nem értem, mint a sörelátétet úgy használja, hogy ő kíméli a saját telefonját, be van dugva, ott van mellette az enyém. És fogja, és ráteszi. Vagy a gyerek lejön, látja, hogy az enyém be van dugva, ergo foglalt a konnektor, az enyémet kihúz, és bevedugja az övét. És akkor tudod, én nem érted, hogy ezt most, hogy így, hello, nézd, 64%, nézd a tiédet, kicsim, ez 85%. De miért húztad ki az enyémet? Hogy töltsön már fel az enyém is. Nekem is esetleg még szükségem lehet arra. Nyárunk azt töltheti, akinek kevesebbje van. Tehát oda megyek 17-en, ha nézem a Viki tölt, 13, hagyom tölteni. De nincs már több konnektor. Mindenki ugyanoda dugja. Nem, egy töltő van. Töltőből van kevés, konnektorból nagyon sok van. És ezen nem lehet változtatni? De vettem, de a Viki azt is elrakja. Érted? Van egy múltkor le kellett mennem a kocsiba tölteni, mert vettem 2 darab töltőt, és eltüntette a töltőket, és azt mondja, azt én rakom el. És tudom, hogy nem én rakom el. Tudom, hogy ő rakja el azt is. Aztán persze megtalálta. Valahol az ágy mellett, mert oda gyűrtem be. Tehát, igazából igaza volt. Na jó, van, játszunk egy 3-ugrást, lehet jelentkezni játékra. Jó, írjatok nekünk. Írjatok, jelentkezzetek, aztán jövünk a játékkal mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 4 perc múlva itt van a játékosunk. 3-as ugrás játszunk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Jó reggelt! Szia. Hello, Zsuzsa! Mi újság? Na? Minden oké, itt vagyok a másfél éves kis gengszteremmel, itt ül az ölemben. Írtam, hogy teljes kétségbeesés, így mindig a hétfő reggel, mert férjem fogja magát, elmegy ugye dolgozni. Itt hagy engem a gyerekkel, akinek hétvégén minden megengedett, plusz a 3 kutyával, akiket nem győzök kergetni, mert őrjöngenek folyamatosan, mert a szomszédban matatnak mindig, és írtam az Annának, hogy csak az segíthet, hogyha ti kicsit mondjuk könnyű kérdésekkel. Figyelj, egészen nagy a csend ahhoz képest, hogy egy gyerek, 3 kutya. Hát figyelj, mert nézi a telefon, csak akkor, csak úgy tudok telefonálni, hogyha ő közben a videókat nézheti a telefonon. Aha, hát tudom. Elvennéd tőle, akkor meghallanád a hangját rögtön. Tudom. Na figyelj, neki megyünk akkor, jó? Mehetünk, kész vagy? Figyelek. Így szól az első kérdés. Melyik művészeti korszak elnevezése jelent magyarul újjászületést? A reneszánsz. Menjünk tovább. Hát próbáljuk meg. Így szól a második kérdés. Milyen nemzetiségi Lewis Hamilton csapattársa az idei Forma 1-es szezonban? Csapattársa. A csapattársa. Jézus Mári. A Hamilton. Na, csak a férjem. Amint a Hamilton, vagy neki a csapattársa? Hamiltonnak ugye új csapattársa, mert Rosberg nyugdíjba ment, és a kérdés, hogy milyen nemzetiségű Bottasnak hívják egyébként. Úristen, Botász milyen nemzetiségű? Hát igen. olyan spanyol, olasz, nem tudom milyen. Mondj valamit. Anyukám segít biztos. Barnus? Milyen nemzetiségű Botász? Barnus az anyukám? Aha. Sajnos lejárta. Lejárt az idő. Finn, nagyon messze voltál a spanyollal. Finn, igen. Na. Valéri Botász. Hát kikapok a férjemtől. Jó van. Valéri Botász. És harmadik lett a hétvégén. Az idényitom. Finn, most mondja a gyerek. Igen. Figyelj, viszont van egy ajándékot, hallgass meg, mutatjuk. Hallgass, figyelj. Jaj, de jó. Az önnyereménye egy Bieber's páros belépő április 8-ára az Akvárium Klubba. Na. Hát a gyerek mehet. Mondja a kutyát. Lerakjátok a gyereket, a kutyákat, és mentek csörögni a Bieber's lemezbemutató koncertjére. Jó? Jó, oké, köszi. Ciao, puszi. Bye, sziasztok. Hello. Hát nem tudom, mennyire van esélyük elmenni a Bieber-re. Hát, mi nagyon kedveljük a Puskás Petiéket. Majd Fater elmegy. Ja, egyedül. Elmegy majd egy kicsit csörögni a Bieber-re. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mert hogy, igen, mutatjuk, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Zsülci nősül, és hát ez nekünk nagy dolog, volt lánybucsi volt a hétvégén, és kifaggattuk Zsült, mi történt, illetve megpróbáltuk hát a bogarat a fülébe ültetni, hogy mit történhetett ezen a lánybúcsún, és hát hallgatóink is beszálltak, jöttek lánybúcsús, legénybúcsús történetek. Ez volt az egyik témánk, a másik témánk pedig, hogy Zsül nősül, és lánybúcsús SMS-ek és sztorik érkeztek. Bucsis. Úgy látom, hogy egy témánk Bucsika. Volt. Igen. Ma reggel. De az acélos volt. De az olyan volt, öcsém, az szakadt, hasított, az rongyolt. Nekünk voltak jó pillanataink ma. Hát akkor majd témából áll össze a Best of. Úgyhogy hallgassátok szerint. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk 3:45 múlt. Ami fontos, hogy csütörtökön egy nagyon fontos esemény lesz majd itt a Reggeli Showban, mert hogy bejelentjük az idei Balatonszond egyik legújabb fellépőjét, és első kézből tőlünk tudják meg majd a hallgatók. Csütörtök reggel, nem akar kijönni. Csütörtök reggel, 9 óra körül bejelentjük a Balatonszond exkluzív fellépőjét, kérem szépen. Mert mi támogatjuk a rendezvényt? Miénk? Igen, lesz majd rádió egy színpad, és hát lesznek számos jegyek is, amiket nálunk lehet megnyerni, és mi jelentjük be először sztár fellépőt. Csütörtökön. Úgyhogy, drága hallgatók, tessék hegyezni a füleket. Jó? Ennyit előjáróban a többi csütörtökön, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Jánosunk nincs, mert idén is részt vesz a Hogyan együnk ingyen sütemény című versenyben, amit úgy hívnak, hogy az ország tortájának zsűrizése. Ez a hivatalos, a kevésbé hivatalos, az együnk mindenhol, és kóstoljunk ingyen, ahol lehet. Is. És csomagoltassunk a családnak is rendezvény, úgyhogy elment zsűrizni. Elment zsűrizni, de holnap már lesz reggel. Hívjuk a naphallgatóját. Az bizony! De halkod! Hey, ez az! Jó reggelt, hogy hívnak? Karcsi vagyok, a festő. Karcsi a festő, éppen munkában Karcsi? Így van, igen, a Király utcában dolgozok éppen. A Király utcában, mit festesz? A nyilván hát kocsmát most... ott. Nem, tokokat. Tokokat, ajtókat. Ajtókat, tokokat. Éppen. Karcsikám, hát nagyon helyes SMS-t írtál nekünk. Ugye beszéltünk a teáról, és arról, hogy milyen fontos, és hogy mi zöldtázunk reggel zsőlel, és azt írtad nekünk, hogy a tea szertartást nem büntetik. Így van. Másféle szert, igen. Te vagy a nap hallgatója, gratulálunk. Köszönöm szépen. Nyertél még valamit, meghallgatod? Persze, hogyne. A Rádió 1-es ajándékcsomagon kívül figyelj, mutatom. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő az április 5-e és 9-e között megrendezésre kerülő Konstruma otthonteremtési kiállítási csokorra. Hát figyelj, nekem szakmába is vár. Nagyon jó, építőipar, jó. Így van. Elmész, megnézed, hol tartanak a szaktársak kicsit. A feleségek, csajok szeretik az ilyen kiállításokat. Új alapozók, új festékek. Minden. Nagyon jó. Van párod, Karcsikán, barátnő, bárki? Nincs. Mi az oka? Volt? Volt, és most nincs, vagy most... Volt, csak most nincs éppen. Most nincsen. Na jó, figyelj, ha mész, akkor vigyél magaddal valakit, páros belépőjegy, és az ajándékcsomagot is küldjük, ez egy nagyon szép Rádió 1-es ajándékcsomag. Jó? Nagyon jó, köszönöm szépen. Hello, ciao, köszi, hogy minket hallgass. Milyen kiállítás, a lakberendezői? Vagy milyen? Nem, a Konstrum az mindenféle építőanyagok, tehát aki most kezd építkezni, annak fontos szerintem. Meg ha felújít az tapét, a festék, minden, ami az építéshez kell. Én legalábbis úgy emlékszem. Ha nem, akkor bocs. Ha, igen, ha nem, akkor holnap kiavítjuk. Igen, ha ezért mentetek ki, és csak bútor van, akkor bocs. Igen, ha nem, akkor holnap írjatok a szélsznek, megkapjuk a levelet, holnap rendbe tesszük. Jó van, na, még egy fontos közlekedési hír, az M7-es lezárták, teljes pályazárva, méghozzá a mentőhelikopter a helyszínen, ráadásul felborult egy kis busz a Balaton felé vezető oldalon, a 71-es kilométernél, és óriási a dugó, ráadásul nagyon komoly, mert hogy halálos baleset, a 70-es kiár attól le lehet menni a pályáról Szabadbattyánon át, Polgárdin, és utána vissza a pályára, óriási a dugó, hatalmas torlódás az Agárdi lehajtónál már a Fehérvári részen, úgyhogy vigyázzon mindenki, próbáljátok menekülni. Jó, szerintem ott, mivel ennyire komoly a baleset, ott még egy ideig pályázás. Sőt, akkor lehet, hogy jobban jársz, hogyha korábban lejössz. Tehát mert ugye 71-nél van a baleset, és ha 70-nél lejönni, már lehet, hogy odáig áll. Odáig már biztos, hogy áll. Akkor inkább korábban való. 60 valamennyinél biztos van lejáró, Fehérvárnál van lejáró, és akkor ott érdemes lejönni át a 7-es útra, azzal elmenni Polgárdig, és akkor ott vissza. Igen. Igen. Jó van, na, vigyázzatok magatokra, jó, nagyon szép idő lesz, úgyhogy aki tud, menjen a szabadba. Most hányan felkiáltottak, rohadjál te meg, Bali. Hazaérek addig, este lesz. Igen, én gondolok rátok. Holnap pedig Jánossal kiegészülve jövünk 6 órakor. Vigyázzatok. Rasszok, ennyi, jó voltál. 9 pont már a pult is megadja. Nem volt tudatos, de köszönjük. Holnap jövünk 6-kor, szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1.